بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سورة مباركة عنكبوت است ما ابتداء مناسبة إن سورة مباركة ربا سورة گذشته عرض میکنیم در سوره های گذشته از فرقان گرفته شعرا نمل و این سوره قصص که آخری که خواندیم در همه اینها اثبات موضوع توحید بود. در بعضی ها به وسیله دلایل عقلی، بعضی ها دلایل نقلی. مثلا فرقان همیش دلایل عقلی بود، شعرا همیش دلایل نقلی بود، نمل و قصص داستان هایی. در نمل 4 تا داستان بود، در قصص همش داستان موسی علیه الصلاه و السلام. پس به وسیله دلائل عقلی و نقلی ما در این سوره ها خواندیم که باید فقط و فقط از ذات الله عز و جل استمداد طلبید، فقط او را پرستش کرد. و در سوره قصص خواندیم به خاطر این موضوع بر موسی چه مصائب آمد، چه مشکلات آمد، چه شدائد تحمل کردیشون. حال اینجا خدای عزوجل به ما بندگانش میفرماید که این مشاق و این مشکلات فقط برای موسی نبود. شما هم فکر نکنید مشکلات نمیاد، در راه الله مشکلات میاد، شدائد میاد. لذا ثابت قدم بمانید ای مسلمان ها، هرگاه در مسیر توحید، در مسیر حق برای شما مشکلات آمد، ثابت قدم بمانید. پس در این سوره، سوره عنکبوت، بیان مشاق است، بیان تکالیف است، بیان سختی هایی هست که بر مسلمان می آید. الله تعالی با استفهام انکاری آغاز می فرماید. احسب الناس ان یترکو، آیا مردم می پندارند که ترک می شند، رها می شوند؟ همین که بگن ان یقول آمنا، که بگن ما ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، آنها به انواع مصائب گرفتار نمیشند. چرا؟ میاد مصائب. اینجا ببینید در این سوره دو تا مدعا هست. این دو تا مدعا را به ذهن شریف داشته باشید، بقیه مطالب مرتب بر این است. یکی این که امتحانات می آید برای اهل ایمان، برای اهل حق، برای اهل توحید، لذا باید اونها ثابت قدم بمانند. این مدعای اول است. مدعای دوم اینه که اونهایی که ظلم می کنند، اونهایی که ستم می کنند، اونهایی که مثل قارون یک کتازی می کنند، اونها هم تا ابد، تا آخر نمیتونه هرچی دلشو میخواد. یه روزی میاد که اونها هم به عرض کنم به سرشون میخورند، اونها هم به دهن میفتند، اونها هم خدا مؤاخذه میکنه. این نیست که فقط اونها هرچی دلشون میخواد انجام بگیری، نه. پس دو چیز، هم امتحان و مشاق و تکالیف برای اهل ایمان، اهل حق هست، و هم فتنه و عذاب و بلا برای اهل کفر و اهل شرک و اهل ظلم هست. این هر دو را الله بیان می فرماید. بعدا چندین داستان می آید، واقعات می آید، متفرع بر این دوتا هست، یا بر مدعای اول یا بر مدعای دوم. پس مدعای اول چیه؟ اینه، احسب الناس، آیا مردم می پندارن ان یترکو، این که رها می شوند به حال خودشان، فقط این که بگن ان یقولوا آمنا، ما ایمان آوردیم، اینه بگن. و هم لا یفتنون، اونها به انواع مصائب امتحان نمی شوند. اینطور فکر میکنن؟ نه، اینطور فکر نکنند. ولقد فتن الذين من قبلهم، الله می فرماید همانا ما آزمودیم، امتحان کردیم کسانی را که قبل از اینها بودند. فليعلمن الله الذين صدقوا، الله عز وجل میخواد معلوم بکنه. اینجا خدا که علم داره، مراد از علم، علم ظهور است، یعنی ظاهر بکنه، نشان بده، مشخص کنه آنانی را که صدقو. صدقو بنویسی فی قولهم آمنا، صادقان. در چی صادقند؟ در این که میگم آمنا، واقعا صادقند. وقتی امتحان میآید بر مقتضای آمنا چی میکنند؟ عمل میکنند. وليعلمن الكاذبین، و الله میخواد معلوم بکند کاذبین را، دروغگویان را. فی قولهم آمنا، بازم اونایی که در این آمنا، در ادعای آمنا دروغ میگویند، الله اونها را میخواد مشخص بکند. بس این مدعای اول است. امتحانات میاد، مشکلات و مصائب میاد برای تمام کسانی که ادعای ایمانی داشته باشن. چه مشکلاتی؟ علامه آلوسی می فرماید انه تعالی یمتحنهم بمشاق التکالیف. خوب توجه بکنید، مشکلات گرچه امروز زمان فرق میکنه، ولی تکالیف، بعضی تکالیف الهی هستند که امروز هم بر ملت و امت هستند، بر مسلمان ها هستند. انه تعالی یمتحنهم بمشاق التکالیف، تکالیف شاقه، سخت، کالمهاجرته والمجاهدته. مثلا گاهی ایجاب میکند که هجرت بکنیم، ترک وطن بکنیم. گاهی شرایط ایجاب میکنه جهاد بکنیم. اینا امروز هم هست، اون بماند که ما ترسو هستیم، ولی امروز هم میطلبد در بسیاری از جاها که باید ملت مسلمان یا هجرت بکند و یا جهاد. و رفض الشهوات، شهوات را ترک بکنه. امروز مسلمان ها در شهوات گرفتارند. بزرگترین امتحان و ابتلا اینه که شهوات را ترک بکنند، فاصله بگیرند. از هر طرف دام شهوات هست، داعیه و زمینه رفتن به شهوات هست. و وظائف طاعات، طاعاتی که وظائف تک تک ما هست. و فنون المصائب فی الانفس والاموال، انواع مصائب، مشکلات در جان، در مال، اینها را الله به وسیله اینها امتحان میکند. لیتمیز المخلص من المنافق والراسخ فی الایمان من المتزلزل فيه، تاکه جدا بشه، متمایز بشه، مشخص بشه اونی که منافق است از اونی که مؤمن واقعی است، اونی که ادعایی هست از اونی که واقعا عمل عامل هست، ادعای محض نیست. فیعامل کل بما یقتضیه و یجازیهم سبحانه و تعالی بحسب مراتبهم، هر کسی را الله بر اساس مراتبش امتحان میکند و با او معامله میکند. پس عنایت بفرمایید که این تکالیف همیشه بوده. یه وقتی فکر نکنید که این فقط در صدر بود. اون زمان مجبور شدند صحابه مکه را ترک بکنند، اون زمان مجبور شدند با قریش به جنگ. نه، اینها همیشه هست. صافتر خدمت شما عرض کنم که این دین و مسیر حق خصلتش اینه که توش مشاق هست، توش تکالیف هست، بالخصوص کسی که میخواد بر مسیر توحید بماند. کسی که واقع موحد واقعی بشه با همه غیر موحدان دنیا که بیشتر هستن مشرکان، باید با اونها دشمنیت بکنه، باید مخالفت بکنه. پس انواع تکالیف، انواع تهدیدها، انواع مصائب بر او می آید. این فقط منحصر به صدر اسلام نیست. امروز هم خصلت حق اینه. امروز اگر یک مسلمان واقع میخواد مسلمان بماند، باید از همه دواعی گناه باید دوری بکند، چه اونایی که جز شهوات هستند که امروزه موج میزند. دواعی شهوات، شهوات تنها مسائل جنس و نیاز جنس نیست، بلکه امروز در بازارها معاملات فاسد هست، معاملات ربوی هست، رشوه هست، بر هر قدم میبینیم گناه و معصیت. کسی میخواد زندگی بکند و از این آلودگی ها خودش را دور بکند، سخته. بعضی وقتا بعضی مردم احکام را میپرسند، بعد با خود فکر میکنن، میگن خیلی سخته اینطور عمل کردن، خیلی سخته. بله، تکالیف داره. الله عز و جل دنیا را برای راحت ما خلق نکرده، دنیا دار امتحان است. آیا چی اندازه با مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم به صورتی که ربمون را از خودمون ناراضی نکنیم؟ الله اینو میخواد. لذا الله میفرماید که ام فلیعلمن الله الذین صدقوا، الله ظاهر میکند، مشخص میکند آنانی را که صدقو در قولشان که آمنا گفتند صادقن، وليعلمن الكاذبین، الله معلوم میکند، مشخص میکند کاذبین را، دروغویان را، مؤمن واقعی یا نیست. امروزه شما اگر میخواهید در این دنیا سالم زندگی بکنید، از آلودگی ها بدور باشید، باید از تمام مفاسد، از تمام شهوات، از تمام بیبندوباری ها، از تمام مسائل مالی باید پاک بمانید. انسان باید معاملات ربوی داشته نباشه. انسان باید از بانک ها و از ربایی که در بانک ها انجام میگیره دور باشد. یه جوان میاد میگه اصلا بدون وام ازدواج نمیتونم ازدواج بکنم. یکی دیگه میگه راهی پیدا کنی وام مسکن، من آخر نمیتونم صاحب خانه بشم، خانه‌دار بشم تا زمانی که این وام را نگیرم. اینا مشاق هستند، اینا تکالیف هستند. خدای عزوجل عرصه را تنگ میکنه، ببینی که آیا ما واقعا از حرام، از مشتبه دوری میکنیم یا نه. میگیم همه مردم آلوده شدن، منم به سرش. اینطور نباید باشه. انسان باید ببیند که من در معرض امتحان الهی قرار گرفتم در هر مسئله ای. مسائل مختلفی به وقت خوشی ها هست، به وقت ناخوشی ها هست، مراسم عرض کنم که عروسی و ازدواج هست، جشن ها هست، مراسم ماتم هست، در همه اینها اقتضاعات زمان چیزی دیگه هست، اقتضاء قرآن، انتظار قرآن چیزی دیگه هست. در همه اینها انسان موفق بشه، این مطلوب قرآن است. الله می فرماید که ام حسب الذین، عرض کردم دو تا مدعا در این سوره هست. اول اینکه ای مسلمانان برای شما مشکلات میاد، دوم اینکه سرکشان و ظالمان و متکبران و متجبران فکر نکنند که اونها تا ابد روی خوش میبینند، اونها هم تو کلهشون میخورند، برای اونها هم عذاب هست. ام حسب الذين يعملون السيئات، آیا میپندارند کسانی که اعمال سیئ انجام میدن؟ عرض کردم سیئ از شرک گرفته که از در رأس سیئات هست، رأس هر خطیئه هست، تا بقیه معاصی که ما اونها را تعبیر میکنیم به صغیره. هیچ گناهی صغیره که نیست، همه گناه کبیره. هرچه نافرمانی خدا باشد کبیره، گرچه اینها نسبت به هم دیگه گاهی صغیره و کبیره، کوچک و بزرگ هستن، ولی فی نفسی هر یکی گناه است. آیا فکر میکنه ان یسبقونه، در میرند از دست ما؟ سبقت میکنن به همین معنی هست میتونن برن جای مخفی بشند، میتونن برند در برند و از عذاب نجات بیابند. سا ما یحکمون، اگر اینطور فکر میکنند خیلی بد قضاوت میکنند، بد فکر میکنند. بله، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، اون انسانی که امیدی به ملاقات الله دارد، یا یرجو را بعضی گفتن یا اعتقاد، اعتقادی به ملاقات رب دارد، بداند که فان اجل الله لآت، اون میعاد الهی میرسد، فرا میرسد. و هو السمیع العلیم، اون ذاتی است که همه اقوال شما را میداند، میشنواد افعال شما را میداند. و من جاهد فانما یجاهد لنفسه، هر کسی مجاهده بکند، جزی نیست که مجاهده میکنه برای نفسش. ببینید هیچ جا آیات جهاد را ما تفسیر به مجاهده نفس نکنیم، مگر جایی که واقعا نیاز باشد. اینجا به معنی جهاد نیست، اینجا به معنی مجاهده هست. به چه دلیل؟ اولا این سوره سوره مکی هست، موضوع جهاد در مکه فرض نشد. در سوره مکی به معنی مجاهده نفس میاد. دوم، قرینه و سیاق را شما نگاه کنید، بحث شدائد است، سختی ها هست، در این سختی ها با حق بودن است، طبق خدا و دستور خدا عمل کردن است. خب این همون چی میشه؟ جهاد با نفس میشه، مجاهده میشه. و بعد فانما یجاهد لنفسی هم قرینه هست. اذا الله میفرمد و من جاهد ای و من جاهد فی الدین و صبر على قتال الكفار، کسی که به شکنجه ها و نابرابری های کفار صبر می کند، اینجا مجاهده به اون معنی است، نه ستیز و جنگ کردن با اونها. و اعمال طاعات، کسی که بر اعمال طاعات استقامت می کند، فانما یجاهد لنفسه ای فانما یسعى لنفسه ای ثواب ذلک کله له قرطبی، همه این ثواب مال خودش. بس اینجا به معنی مجاهده هست. الله می فرماید فانما یجاهد لنفسه، مجاهده ای که می کند، سعی و تلاشی که می کند، نفعش به خودش برمیگرده. چرا؟ ان الله لغنی عن العالمین، این علت است. بدون شک الله بی نیاز است از عالمیان، از همه اعمال بنی آدم خدا بی نیاز. هر کسی هر چی میکنه برای خودش میکنه. حال برای این انسان ها، برای این افراد بشارت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آنانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن. لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنزینهم احسن الذی کانوا یعملون. الله عز و جل بر این دو چیز، بر ایمان یعنی عقیده درست، کمال عقیده، و عمل الصالحات، عمل الصالحات کمال عمل، بر این دو چیز دو پاداش عنایت می فرماید، یکی دفع مضرت، یکی جلب منفعت. یعنی مضرات و سختی ها و شدائد و مشکلات را دور می گردانند. لنکفرن عنهم سیئاتهم یعنی جزای سیئات، آنها را الله کفاره می گرداند، محو می کند، نابود می کند. این دفع مضرت شد. ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، این جلب منفعت، ما به اونها پاداش میدیم بهترین آنچه که عمل کردند. بهترین آنچه که عمل کردند مفهوم مخالف نیست، یعنی اگر عملشون حسن بوده پاداش نمیده، بلکه الله عزوجل پاداش بهترین اعمال را بهشون میده. وقتی بهترین ها را میده، بقیه به طریق اولا. مثلا بهترین اعمال چی است در این زمان؟ هجرت. در اینجایی که این آیات نازل شده، چون بحث هجرت از مکه مکرمه بود، پس الله عزوجل پاداش اون هجرت را بهش میده که خیلی پاداش بزرگی است، پس بقیه اعمال به طریق اولا. و وصینا الانسان بوالديه حسنا، بعد از حق الله حق الناس، الله می فرماید ما انسان را وصیت کردیم نسبت به والدینش حسن را، خوبی را، نیکی را، اطاعت و فرمانبری را، مهربانی را. الله عز و جل سبب حقیقی وجود ماست. اول حق الله و قضا ربک الا تعبدو الا ایه. اما بعد از خدا سبب مجازی وجود ما والدین هستند. اونا را الله واسطه قرار داد که ما به دنیا آمدیم. به این خاطر بعد از حق رب حق والدین هر جا بیان میشه. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل الا تعبدو الا الله و بالوالدین احسانا. اونجا در تعلیمات بنی اسرائیل هم همین مسئله بود. لذا الله می فرماید ووصینا الانسان بوالدیه حسنا. ما انسان را وصیت کردیم نسبت به والدینش، نسبت به پدر و مادرش حسن داشته باشه، رفتار نیک داشته باشه، رفتار خوب داشته باشه. و ان جاهداک، ای مخاطب، و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم. حق والدین زیاده اما نه به اندازه حق خدا. هر وقت والدین اگه خواستن حق خدا را انسان پایمال بکنه، اونجا دیگه اطاعتی نیست. الله می فرماید اگر اونها تلاش کردند لتشرک بی تا که با من شریک بگیرید، ما لیس لک به علم، آن خدایانی آن آلهه باطلی که نسبت به معبودیت اونها لیس لک بمعبودیته، به بمعبودیت علم، هیچ نوع دلیلی نیست پیشت، هیچ نوع علمی نیست، یعنی خواستن شرک بکنی، فلا تطعهما، از آنان اطاعت نکن، از آنان اطاعت. والدین وقتی که از انسان تقاضایی دارند که این تقاضایش غیر شرعی است، در آیه دیگه داریم و صاحبهما فی الدنیا معروفا، شما در باب دنیا، در امر دنیا با اونها احسان کنید، با اینها خوبی کنید، اما در دستورشان را در جهت خلاف دستور الله عز و جل قبول نکنید. ما عموما شأن نزول بیان نمی کنیم، اما بعضی جاها که شأن نزول سوره ها به عنوان یک آیات، به عنوان یک مثال است، به عنوان یک نمونه خوب هست، گاهی عرض می کنیم. مفسرین بعضی نوشتند این در رابطه با حضرت سعد نازل شد، سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه، درباره ایشون نازل شد یا آیه قبلا نازل شد، یکی از مصادیق ایشون بود. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه بعد از این که مسلمان شد، مادرش خبر شد، با خبر شد، مادرش ناراحت شد، اون خواست، گفت که خیلی مادر و فرزند با هم رابطه عاطفی زیادی داشتند، خیلی مادرش را دوست داشت، خیلی مادرش را خدمت میکرد، لذا مادرش از فرزندش خواست که برگرد از این دین، برگرد به دین آبا و اجدادت، به دین پدرانت. سعد گفت نه مادر، من این دین را دوست دارم، این واقعیتی است که ما بهش رسیدیم. خلاصه مادرش فشار آورد، آخر مادر اعتصاب قضا کرد. مادر سعد گفت که تا زمانی که سعد از این دین بر نگرده، من دست به قضا نمیزنم تا بمیرم، هلاک میشم. برای سعد خیلی سخت شد. سعد صبر کرد، یک روز گذشت، دو روز گذشت، سه روز گذشت، مادرش هیچی نخورد تا سه روز. روز سوم سعد رفت پیش مادرش، گفت مادر یک جان نه صد جان داشته باشی، هر صد جان خودت را تلف بکنی، هلاک بکنی، یعنی خودکشی بکنی با صد جان، صد بار که من از این دین برگردم، من که بر نمیگردم. میخواست اطمینان بهش بده که بر نمیگرده و از اونجا برگشت. بعد از اینکه اینو گفت دیگه مادرش دست از اعتصاب قضا کشید، دید که این بر نمیگرده، دیگه اونم خودش را تلف نکرد، آخر همین مادر هم مسلمان شد. منظور اینه که اگر پدر و مادر تقاضایی کردند که شما از این دین برگرد، تقاضای غیر شرعی بود، نامعقول بود، نامشروع بود، فلا تطعهما الی مرجعکم. اینم یکی از سختی ها، بس شدایده، سختی هاست، به سوی من هست فقط مرجعکم، بازگشت شما، فانبئکم بما کنتم تعملو، شما را به آنچه که عمل میکنید خبر میدهم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین. اینجا بشارت است برای اینهایی که در شدائد و در امتحانات موفق میشن، سربلند میشن. الله میفرماید آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، لندخلنهم فی الصالحین، حتما ما آنها را در صالحین داخل میگردانیم. یعنی چه صالحین؟ گفتن درجاتی هست در بهشت، یک درجه مال صالحین است. این اشاره است به اون درجاتی که مال صالحین در بهشت است، اونجا داخل میگردانیم. و من الناس من یقول آمنا بالله. خب ما در ابتدا این سوره خواندیم که امتحانات میاد، آزمایشات الهی میآید. الله عز وجل امتحانات را میاره تا فلیه علمن الله الذین صدقوا، مؤمن مخلص را مشخص بکند، ولی علمن الكاذبین، منافق دروغگو را مشخص کند. حال آنچه که خواندیم بیان مؤمن صادق بود که در امتحانات کامیاب موفق، اینجا بحث اون منافق کاذب است. بعضی هستن ادعایی، امروز هم بعضی هستن ادعایی، ادعا می کنند، اما وقتی که در دوراهه امتحان قرار می گیرند می بینیم شکست می خورند، می بینیم که از جاده شریعت منحرف می شند، خارج می شند، بس طرف هوای نفس یا مسائل غیر شرعی مراجعه می کنند. لذا این امتحانات امروز هم هست. الله می فرماید ومن الناس من یقول آمنا بالله، بعضی از مردم آنانی هستند که میگن آمنا بالله، ایمان آوردیم به الله. فاذا اوذی فی الله، فی الله زمانی که در راه الله مورد اذیت و آزار قرار بگیرند، علامه نصفی نوشته فی الله ای فی توحید الله، وقتی که در باب توحید، به خاطر توحید، به خاطر یکتا پرستی، به خاطر اعتقاد درست و راسخ، به مشکلات وقتی که واقع بشه تاب نمیاره، اونجا میره پیش اهل شرک میگه من مال شما، من از شما. جعل فتنة الناس كعذاب الله، امتحان مردم را مثل عذاب الهی میپندارد، زود برمیگردد، زود رجوع میکند. ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن انا كنا معكم، اینا همونایی هستن که دو نقش بازی میکنند. اگر نصرتی، یاری از جانب رب بیاد، میگویند ما همراه شما هستیم. من قبلا هم خدمت شما عرض کردم که امام ولی الله دهلوی رحمه الله میفرمایند که این گروهایی که در قرآن مجید چهار گروه هستند که بیشتر روی سخن با اونها است و بیشتر مخاصمین اونها هستند، یهود، نصارا، مشرکین، منافقین، میفرمایند که نمونه های اینها در خود این امت هست. یعنی کسانی که همون عادات یهود دارن، عادات منافقین دارن. مثلا میفرمایند که مصداق صفاتی که برای یهود آمده علماء سو هستند، علماء دین فروش هستند، مثل یهود یا کتمان میکنند یا تلبیس میکنند، تلبیس دین میکنند. و مصداق مسیحیان دراویشی که هستند، آغازاده ها و صاحبزاده ها و پیرزاده ها و فلانزاده ها هستند. مصداق مشرکین عموم مردم اهل خرافات هستند که گاهی میبینیم در خرافات از مشرکین کم نمیارند. و مصداق منافقین و صفات منافقین را که دارند، نوشته اهل حکومت یا اهل ثروت و سرمایه یا سیاسیون که نگاه میکنن شرایط را. واقعا گاهی میبینیم بسیاری هستند که در شرایطی که نیاز دارن به اهل حق، نیاز دارن به مردم، نیاز دارن به دینداران برای رأی، برای تاییدیه دیگر، میگن ما با شما هستیم. وقتی که این قسمت به هر حال شرایط خوبی دارد، میان عرض کنم که اظهار محبت میکنند، اظهار ارادت میکنند، اما وقتی ببینن شرایط خوب نیست از دور هم نگاه نمیکنند. لذا این صفاتی که خدا برای منافقین بیان کرده، ما میتونیم ببینیم این صفات را اطراف خودمون، فکر بکنیم مصادیقی برای اینها به نوعی پیدا بکنیم. لذا الله میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله، این ادعا را میکنند که ما ایمان داریم به خدا، اما فاذا اوذی فی الله، هرگاه در راه الله، در راه توحید اذیت و آزاری باشد، سختی های باشد، اهل توحید در خطر باشند، این عنوانش را برمی داره، جعل فتنة الناس كعذاب الله، چونکه تحمل شکنجه مردم ندارد، این شکنجه و اذیت آزار مردم را مثل عذاب خدا العیاذ بالله می پندارد، لذا جا خالی میده، فاصله میگیرد. ولئن جاء نصر من ربك، اگر نصرت یاری از جانب رب بیاید، لیقولن انا کنا معکم، اونجا اظهار ارادت میکنه، میگه ما با شما هستیم، در صف نماز میاد، در صف در جلسه میاد، در بقیه محافل میاد. اولیس الله باعلم بما فی صدور العالمین، الله میفرمای آیا اینها فکر میکنند که خدا نمیداند؟ چرا نمیداند؟ آیا الله نیست عالم ترین ذات به آنچه که در سینه های عالمین هست؟ آیا این در صف نماز استاده و احیانا دستش را برعکس هم میبندد؟ این به خاطر رأی آمده یا به خاطر چیزی دیگه آمده؟ الله خوب میداند که این برای چی آمده. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، حتما حتما الله میداند آنهایی که آمنوا ایمان آوردند، و الله عز و جل میداند منافقین، میداند به معنای اینه که معلوم میکند، مشخص میکند، ظاهر میکند. عرض کردم علم به معنای ظهور است. تفسیر نصفی گفته مدارک وليعلمن الله الذين آمنوا، ای ما في صدور هؤلاء من النفاق وما في صدور المؤمنين من الاخلاص. الله عز و جل گاهی این را نشان میده. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، انجا الله عز وجل زجر بیان می فرمه، زجر قولی که عرض کردم همون شکوا هست، زجر با نقل قول، سرزنش و توبیخ برای مشرکان که چه جرأتی داشتند خودشون که ایمان نمی آوردند. بماند احیانا به مسلمان ها، به مخلصین می گفتن شما بیایید به دین آبا و اجدادتون، گناه شما به گردن ما. الله عز و جل برای این سخنشون اونها را مورد مذمت و مورد سرزنش قرار میده. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، کسانی که کفر کردند گفتم به مؤمنین اتبعوا سبیلنا، راه ما را دنبال کنید. امروز هم گاهی شرایطی فراهم میاد که برای مؤمنین به خاطر شرایط کاری خودشون، بعضی ها شرایط کاری، بعضی ها شرایط مالی، بعضی ها شرایط تجارتشون، میگه اگر ما نریم اونجا همکاری نکنیم اونجا سایه نشان ندیم، اونجا در کنار اونها نباشیم، امکان داره موقعیت خودمون را از دست بدیم، یا امکان داره تجارت ما ضربه بخوره، امکان داره ما مورد غضب واقع بشیم. لذا گاهی حتی بسوی شعائر غیر دین هم می روند اینها، بخاطر مصلحت، بخاطر منافع، به طرف شعائر غیر دین. بعضی وقتها برخلاف عقیده خودشان کارهایی می کنند که خودشون هم معتقدند این کار یا شرک یا خرافات یا خلاف دستور خداست، اما میگه چیکار کنیم، شرایط این ایجاب میکنه. الله عز و جل این انتظار را دارد که بنده اش در راه دین هرچی برایش پیش میاد بیاد، تحمل کنه، ضربه بخوره، موقعیت را از دست بده. به خاطر الله داده، مردم ترک وطن کردند، باغات و خانه ها و محلات و تمام امکانات را گذاشتند به خاطر دین. کسی فقط به خاطر یک موقعیت میگه اگر من در همه جا با اونها همراهی نکنم شاید من پست مدیریت ندند. لذا گاهی خودش را اظهار میکنه به صورت برخلاف اونچه که دیدگاهش هست. الله می فرماید وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، کفار گفتن برای آنانی که ایمان آوردند اتبعوا سبيلنا، شما راه ما را پیروی کنید، دنبال کنید، ولنحمل خطاياكم، ما حمل میکنیم، امر است به معنی خبر، خبر میده، ما حمل میکنیم خطاهای شما را، گناه شما بگردن ما. الله میفرماید و ما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، اینها هیچ چیزی از خطا و گناه اونها را بگردن نمیگیرند. چرا؟ زلال، یکی زلال، یکی ازلال، چون که بغیر گمراه کردند این گناه خودشون است، گناهشون مضاعف میشه، اما از گناه اون مجرم چیزی کم نمی کنند. انهم لکاذبون، در این ادعایشون که گناه شما را ما بدوش میگیریم دروغ میگن. البته بارشون روز قیامت سنگینه، عرض کردم، چون به خاطر اینکه هم گمراهند، هم ضالند، هم مضلند، هم مرض زلال دارند، هم مرض اذلال دارند. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، حتما اینها حمل میکنن روز قیامت بار گناهشون را و همچنین بارهای دیگه همراه بارهایشون که این همو اذلال دیگران را گمراه کردن. ولی یسالون یوم القیامت عما کانوا یفترون، روز قیامت سوال میشن، باز خاص میشه از آنچه که افترا میگفتن. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، عرض کردم در اول سوره دو تا مدعا هست، یکی این که ای مؤمنین سختی ها میاد، تحمل کنید، دوم این که فکر نکنن ظالمین که برای اونها عذاب نمیاد، برای اونها عذاب میاد. پس بعد از این دلائل نقلی هست، بعضی متفرع به مدعای اول، بعضی متفرع به مدعای دوم. خب اول این بود خدا فرمود که سختی ها میاد، برای آمدن سختی ها الله عز و جل داستان نوح را ذکر می فرماید. نوح نبی، نوح پیامبر واقعا نمادی از تحمل سختی ها هست، نمادی از تحمل شدائد و مشکلات. با زبان گفتنش آسان ولی تصورش گاهی برای انسان خیلی دشوار می کند. یه پیامبری که 950 سال، سبحان الله، عمر کمی نیست، 950 سال همش تبلیغ میکنه، همش مردم را به سوی دعوت، به سوی الله دعوت میده. هم نیست اینه که مردم طرفدارش باشن، پشتیبانش باشن، حمایتش بکنن، هر جا نامهربانی میبینه، هر جا تمسخر با تمسخر مواجه میشه، با استهزاء و مسخره روبرو میشه، هر جا جواب رد میبیند، هر جا دل شکسته میشه، یک روز نه، دو روز نه، یک سال، دو سال، ده سال، صد سال، 200 سال نه، 1000 سال منهای 50 سال. ببینید الله چی میفرماید؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح را فرستادیم بسوی قومش، فلبث فیهم، نوح در میان اونها ماند، الف سنة الا 50 عاما، 1000 سال مگر 50 سال کم. 950 سال فقط تبلیغ کرد. بعضی مفسران نوشته این فقط تبلیغ، عمر نوح این نیست. عمر نوح علیه الصلاه و السلام میگوین 1050 سال بود، 40 سال قبل از نبوت. 950 و 40 چقدر میشه؟ 990. و 60 سال بعد از اینکه قوم غرق شد، بعد از اون نوح علیه الصلاه و السلام زندگی کرد. 1050 سال. والله اعلم، لا نصدق ولا نکذب، این آمار و ارقام بیشتر از طریق اسرائیلیات برای ما میرسه. فأخذهم الطوفان. بعد از این مدت، این را من میخواستم عرض کنم که ما گاهی یک سال حبس میکشیم، یک سال سختی میبینیم، نمیتونیم تحمل بکنیم. میکی میگه 4 ماه من همش تو سلول بودم، 4 ماه کجاست؟ 950 سال. ببین، یا بعضی از ما اگر توفیق خدمتی داشته باشیم، چه انتظاری داریم؟ خیلی ها هستند که انتظار دارن مردم 4 ماه رفته تبلیغ، مردم از اونها تقدیر بکنند. بعضی ها 20 سالی تدریس کرده، خدمتی کرده، انتظار دارند که مردم از اونها تقدیر بیعمل بیاورند. یه عالمی در ترکیه خدمت کرده بود، چند سال پیش علما را دعوت کردن، علما از بلاد مختلف رفتند برای جایزه‌ای که اون عالم را می‌خواستند در یک کنفرانسی بدن، به خاطر خدمات دینی، علمی، فرهنگی 60 سال همه تعجب می‌کردن، 60 سال این خدمت کرده. اما قربان پیامبر خدا بریم، 950 سال اونم خدمت ما را ببین که نشستیم روی مبلها درس میدیم، زیر اسپیلت ها و کولر ها، و در هوایی که لحظه هم گرما را ما تحمل نمی کنیم، لحظه سختی ها را تحمل نمی کنیم. اما این پیامبران الهی با چه نابرابری، چه ناملایماتی خدمت کردن برای دین الله بیریا. الله می دوند ما تو دل ما چی هست، لذا اینها الگو هستند. به اینها فکر کنید، به اینها فکر کنید و برای دین خدا خودتون را تقدیم کنید. نسأل الله العافیه، از الله عافیت بخواهیم. اما وقتی اگر مشکل آمد، هرچی که از دوست بیاد نیکوست، برای دینش باید تحمل بکنیم. لذا وقتی که سختی ها را باید به تحمل بکنیم، پس گرمی را، عرق را، گرسنگی را، تشنگی را، بقیه سختی اینا که چیزی نباید باشه. الله می فرماید فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، طوفان آنها را گرفت در حالی که آنها ظالم بودن، ایم و هم مشرکون، تفسیر خازن. فأنجیناه و اصحاب السفینة و جعلناها آیتا للعالمین، نتیجه انابت، ما او را نجات دادیم و اصحاب سفینه را، آنهایی که در کشتی بودن، و جعلناها، ما قرار دادیم آنها را آیتا للعالمین، عبرتی برای جهانیان. تا امروز بحث طوفان نوح است، بحث اونهایی که غرق شدن، مسخره می کردند نوح را. نوح می گفت قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. تا امروز به عنوان یک عبرت در یاد میشه. و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله، این دلیل دوم هست، نمونه دوم هست از تحمل شدائد. سبحان الله، این پیامبران چی کشیدند، چه سختی های ابراهیم علیه الصلاه و السلام در راه توحید، در راه یکتاپرستی چه قربانی نداد، چه قربانی بود که ندهد، جان تقدیم کرد تو آتش افتاد، فرزند دو زن تقدیم کرد اونها را تنها گذاشت و برای دین خدا به یه منطقه دیگری رفت. هاجر و اسماعیل را در وادی لم یزرع مکه که آب خوردن نبود حتی گذاشت، دستور خدا، خودش باید بره به شام. ترک وطن کرد، ابراهیم از بابل عراق آمده بود. لذا همه نوع قربانی ها را، فرزندی که بعد از سالها اللهش بهش داده بود، فرزند را قربان کرد. اینها نمونه های استی هستند از سختی، نماد تحمل مشکلات اینا هستند. اینا را الله برای ما داستان تعریف نمی کنه، الله عز و جل داره الگو معرفی می کنه. و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، ابراهیم زمانی که به قومش گفت ای قوم اعبدوا الله، فقط و فقط الله را عبادت کنید، و اتقوا از او بترسید، شرک نکنید، ذالکم خیر لکم این کنتم تعلمون، این بهتر است برای شما، یعنی ترک شرک اگر شما بدانید. اینهایی که شما عبادت می کنید اینها خود ساخته شما هستند، اینا دروغ پردازی های شما هستند. انما تعبدون من دون الله اوثانا، جز این انسانی که شما عبادت میکنید غیر از الله، اینها بتهای هستند. و تخلقون افکا، شما ایجاد میکنید دروغ، درست میکنید، اینا ساخته و پرداخته خود شما هستند. ان الذين تعبدون من دون الله، بدون شک آنانی که شما پرستش میکنید غیر از الله، لا یملکون لکم رزقا، اینها مالک رزق شما نیستند، نمیتوانند برای شما رزق فراهم بکنند. اگر شما نیاز به رزق دارید، نیاز به هر چی دارید، به ربتون برگردید. فابتغوا عند الله الرزق، نزد الله رزق بطلبید، و عبدوه، فقط و فقط او را عبادت کنید، و شکرو له، سپاس گزار او باشید، شاکر او باشید، سپاس گزار او باشید. چرا؟ چونکه الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی او برگردان نمی شوید. لذا این تبلیغ ابراهیم بود، این دعوت ابراهیم بود. و ان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم، از اینجا تا ولهم و اولئك لهم عذاب الیم، بعد از رکوع چند آیه هستند. بسیاری از مفسران معتقدند این جمله معترضه، الله عزوجل به ما می فرمه بعد از اون فما کان جواب قومه، ادامه داستان ابراهیم است. اینها پس ادخال الهی، کلام الهی، جمله معترضه. بعضی معتقدن نه، این ادامه سخنان ابراهیم است، اینم ممکنه. و ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلكم، اگر شما تکذیب می کنید اشکالی نیست، این نمونه تکذیب در امتهای قبلی هم هست. فقد کذب امم من قبلكم، تکذیب کردن امتها قبل از شما. عرض کردم یا جمله ابراهیم است به قوم خودش میگه، یا اینکه ادخال الهی است جمله معترضه. الله عزوجل خطاب به قریش مکه، به مخاطبین قرآن میفرماید اگر شما تکذیب میکنید ای ملت مکه، ای ملت قریش، این تکذیب شما اولین تکذیب نیست، قبل از شما هم تکذیب کردند، ببینید نتیجه تکذیب اونها چی شد. بر پیغمبر که هیچ ضرری وارد نمیشه، پیغمبر که وظیفه خودش را داره انجام میده، کار او بر رسولان بلاغ است و بس. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، بر رسول نیست مگر رساندن آشکار. اگر کلام ابراهیم باشد مراد از رسول ابراهیم است، اگر ادخال الهی و جمله معترضه باشد مراد از رسول محمد رسول الله است. اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده، یک استدلال عقلی بر بعثت بعد الموت. آیا نمی بینند الله عز و جل چگونه از ابتدا خلق کرد مخلوق را؟ از ابتدا هم غیر معقول است، اگر بخوایم با ترازوی عقل بسنجیم جور در نمیاد. از یک نطفه بیجان یک انسان با کمال، سمیع و بصیر، بلبل زبان، دارای عقل، دارای خرد، از یک نطفه بیجان پیدا بشه. این فکر کن، آیا اگر با عقل بسنجی جور در نمیاد؟ چطور خدا خلق کرد پس این الله دوباره هم خلق میکنه؟ ثم یعیده، سپس برمیگرداند اون را. ان ذلک علی الله یسیر، این بر الله آسانه. قل سیروا فی الارض، بگو بگردی زمین ببینید الله چطور پیدا کرده مخلوقات را، بعد از بین برده دوباره احیا کرده. کیف بدا الخلق، ابتدا خلق فرمود آفرید. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، سپس الله ایجاد میکند ایجاد دوم، ایجاد آخر. ان الله على كل شيء قدير، این علت است، چون که الله بر هر چیز تواناست، قادر است. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، این بیان جزا است. الله هر کسی را که بخواد عذاب میده و بر هر کسی که بخواد رحم میکند. و الیه تقلبون، فقط و فقط به سوی او برگردانده میشوید. و هم فکر نکنید میتونید در برید. و ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، شما عاجز کنندگان نیستی در زمین و نه در آسمان. در دنیا انسان گاهی اهل حکومت را عاجز میکنه، دولت دنبال یک مجرم میگرده، مجرم تو شهر خود همین کشور زندگی میکنه، در مرکزش هم زندگی میکنه، 20 سال 30 سال تحت تعقیب، نمیتونه اونا پیدا بکنه، مخفیه. گاهی از ملکش بیرون میره، میره جای دیگه، یک کشوری میره پناهندگی میگیره که این دستش به اونجا نمیرسه. بالاخره در این دنیا انسان میتونه حاکمان را عاجز بکنه، اما حاکم حقیقی را نه. کجا میره انسان؟ کدوم ملک است علیاذ بالله خدا اونجا دسترسی داشته نباشه؟ الله میفرماید و ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، شما عاجز کنندگان رب نیستید، نه در زمین و نه در آسمان. یعنی همه جا پادشاهی و اختیارات مطلق اوست. و ما لكم من دون الله، نفی شفاعت قهری. اگر فکر میکنید که کسی هست که شما را از عذاب خدا برهاند، غلط فکر کردید. شفیع قهری، شفاعت وجاهت هم در دربار او نیست. و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصير، نیست برای شما بغیر از الله هیچ حامی، ولی هیچ حامی نیست، ولا نصیر هیچ مددکاری نیست، کسی که مشکل شما را حل کند و یاریتون برسوند نیست. والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی. ما در بیان جزا خواندیم یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، هر کسی را خدا بخواهد عذاب میده. این مصداق یعذب من یشاء است، عذاب میده اینها را. والذین کفروا بآیات الله، آنانی که کفر کردن به آیات الهی و بالخصوص ولقائه، به ملاقات الله. یکی از بزرگترین مشکلاتی که انسان را گمراه و بیراه می کند کفر به آخرت است، به آخرت ایمان نداشتن. الله می فرماید اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب مهین، عذاب علیم. این انسان ها از رحمت من ناامید خواهند بود، بنویسیم به وقت مشاهده عذاب، یعنی وقتی که عذاب را ببینند از رحمت خدا، چون ایمان نداشتند و این افراد برایشون عذاب دردناک هست. الا ای حال، این یا جمله معترضه بود تا اینجا، یا سخن ابراهیم و ادامه تبلیغ ابراهیم، ابراهیم به قومش اینها رو گفت، اما قوم چه جواب داد؟ الله می فرمای فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار. این عادت اهل باطله، همیشه از نظر استدلال کم میاره، دیگه به زور متوسل میشه، تنگ آمد به جنگ آمد، دیگه حربی نداره، میگه که بزنید، بکشید، ببندید، فلان کنید، فقط همینه. الله می فرماید وقال انما فما کان جواب قومه، جواب آخر قوم نبود، الا ان قالوا، مگر اینکه گفتن اقتلوه، او را بکشید، او حرقوه، یا او را بسوزانید، فانجاه الله من النار، الله او را از آتش نجات داد. تفصیلش را خواندیم چگونه. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، همانا در این نجات ابراهیم علیه الصلاه و السلام آیات، یک نشانی نه، یک دلیل نه، دلائل برای مؤمنین هست، الگوهای بسیار زیبا هم هست. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، ابراهیم علیه الصلاه و السلام گفته قومی بیچاره، جزی نیست آنچه که غیر از خدا شما اونها را، اون بتهای را که گرفتید. اینجا مفعول دوم اتخذتم محذوفه، آلهتن اونها را به عنوان معبود گرفتید، به عنوان خدا انتخاب کردید. مودت بینکم فی الحیات الدنیا، این مودت مفعول لهو هست، ای لأجل المودت فی ما بینکم، یعنی یکی از عوامل محبت. معمولا مشرکین اهل لنگر با هم خوب دوستند، کسانی که عرض کنم از یک مرکز هستند، مال یک عرض کنم مرکز شرکی هستن، با هم دیگه محبت دارم، هم دیگر را مهمان میکنن، هم دیگر را اکرام میکنن. مودت بینکم فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا با هم مودت دارید، محبت داری، یعنی این کار شما برای دوستی شما در زندگی دنیاست، اما روز قیامت شما هم دیگر را نفرین میکنید، دشمن هم دیگه میشید، هر یکی میگه خدایا ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا. اونجا نمیگه این هم کیش منه، هم عقیده منه، هم دین منه، اونجا میگه خدایا این عامل گمراهی من شد، دو برابر عذابش بده، لعنتش کن، نفرینش کن. الله میفرماید ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، سپس در روز قیامت شما نسبت به هم دیگه کفر میکنید، انکار میکنه هم دیگر را. و یلعن بعضکم بعضا، بعضی از شما بعضی دیگر را نفرین میکند، لعنت میفرستد. و مأواکم النار، جایگاهتان آتش خواهد بود. و ما لکم من ناصرین، هیچ ناصری، هیچ یار و یاوری برای شما نخواهد بود. بالاخره ابراهیم نبی علیه الصلاة والسلام این تبلیغ بلیغ را کردند، اتمام حجت کردند، کسی ایمان نیاورد به غیر از ابن الاخش، برادرزاده اش، حضرت لوط علیه السلام. فآمن له لوط، لوط بهش ایمان آورد، گفت که عمو جان هر جا که تو بری منم میام، منم هجرت میکنم، منم از دست این شرک و اهل شرک بیزارم. وقال اني مهاجر الى ربي، منم مهاجرم، هجرت میکنم با تو. الى ربي اي الى حكم ربي، انه هو العزيز الحكيم، بدون شک رب هم غالب است و ان کارهایش با حکمت، اینکه دشمنانش را مؤاخذه نمی کند، اینکه سختی ها را بر انبیاء و دوستانش تحمل می کند، حکمت ها نهفته است. بالاخره انسان وقتی که برای دین خدا فداکاری بده، از خود گذشتگی نشان بده، فقط جایزه اش را در آخرت نمیگیرد، گاه گاهی جایزه و شیرینی اش را در دنیا هم میگیرد، گاه گاهی اهل توحید در دنیا هم الله عز و جل بهشون انعام میده، به اونها جوایز میده. حضرت استاد رحمه الله، حضرت علامه جاجروی رحمه الله همیشه میفرموده دوستان من در مسیر حق، در مسیر توحید همیشه شما کفش نمیخورید، گاهی چلو مرغم میخورید. منظور اینه که همیشه سختی نیست، همیشه تهدید نیست، همیشه ارعاب نیست، گاهی نصرت الله هم هست، گاهی الله عز و جل کمک هم میکنه. لذا الله عز و جل بعضی و این نصرت الهی لازمه، انسان ضعیفه، اگر همش شدائد، همش سختی ها باشه، همش اذیت و آزار زندگی مکی باشه که انسان ضعیفه، خلق الانسان و ضعیفه، انسان زود متلاشی میشه. نه، بعد از اون الله بدر میاره، بعد از اون خندق میاره، بعد از اون فتح مکه میاره، خوشی ها و شیرینی ها هم میده. لذا الله میفرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب، بعد از تمناهای سالان سال، بعد از آرزوهای فرزند، الله میفرماید ما بهش اسحاق دادیم و پشت سر اسحاق یعقوب. انعام دوم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ما قرار دادیم در نسلش، در اولادش نبوت و کتاب. کتاب نبوت در نسل ابراهیم قرار گرفت به خاطر مجاهدت ها و رشادت های ابراهیم بود. درست اینها وهبی هستند، اما خیلی از درجات در دنیا کسبی هم هستند. این نکته ای که تجربه اساتید و گفته اساتید و مشایخ از خدمت شما عرض کنم، کسانی که برای دین خدا زحمت میکشند، سختی ها تحمل میکنند، الله عز و جل نسلشون را ضایع نمیکند. امکان داره توشون تک و توکی باشد، اما نسلشون نه اینکه تنها دیندار میمانند، صاحبان توفیق هم میشن انشاءالله. در رابطه با بسیاری از تجربه‌ای که بعضی از اساتید بیان میکنن، در ارتباط با بسیاری از مردمی که خدمت کردن دین را، خدمت کردن علما را، بالخصوص کسانی که برای علما خدمت کردن و در پیشبرد اهداف دینی و تبلیغی در کنار علما به صورت جانی و مالی حمایت کردن، الله عزوجل بیشتر فرزندان اونها را عالم قرار داد. وقتی میبینه که اینها برای دین من کار میکنند، نسلشون را الله عزوجل اسلامی گرداند. کسانی که برای در راه دعوت و تبلیغ کار میکنند، مال میدن، جان میدن، قربانی میدن، ببینید اکثرشون فرزندانشون عالم میشند. این به چه دلیله؟ اینا پاداشای همین دنیاست. الله عزوجل میبینه این بنده به خاطر من جان و مال میده، الله بهش پاداش میده، همینجا بهش پاداش میده، چشمانش را خنک میکند. اینجا اگه بهش میلیارد داده بشه، این زیاد خوشایند نیست. این میلیاردها بس اوقات انسان را غافل میکند. الله عزوجل دیگه نعمت ها میده که قلب انسان روشن میشه، قبر انسان روشن میشه، آخرت انسان روشن میشه. خودش خفته تو قبر و از اینجا دعای خیر و صدقه جاریه برایش جاری هست، او ولد صالح يدعو له. لذا الله می فرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما بهش اسحاق و یعقوب بخشیدیم، و جعلنا فی ذریته النبوه والکتاب، در نسلش در اولادش نبوت و کتاب دادیم. همه انبیا بعد از ابراهیم از نسل ابراهیم اند. و آتیناه اجره فی الدنیا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله در دنیا هم اجر میده، در آخرت هم اجر میده. الله می فرمای ما اجر و پاداشش را در دنیا دادیم، و انه فی الآخرة لمن الصالحین، همانا اون در آخرت هم از صالحین است. صالحین من قبلا خدمت شما عرض کردم که از آیات الهی معلوم میشه که در میان انبیا درجات دیگری هست. بعضی انبیا را الله عزوجل ردیف فرموده، در آخر فرموده کل من الصالحین. معلوم میشه که در میان عموم مسلمانان، عموم مردم، صالحین اینا، این عنوان یک درجه ای هست که عموم مردم دارن، بعضی مردم به اون جایگاه، بعض در میان انبیا این یک جایگاه و یک درجه ویژه خاص هست که انبیا دارند، نه اینکه این صالحین به این معنی که ما عموم داریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا. واقعه سوم هست که در این سوره مبارکه بیان میشه و این واقعه در واقع به مدعای دوم مربوط است. در این سوره ابتدای سوره ما دو تا مدعا خواندیم، یکی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اهل ایمان، اهل حق، اهل دین فکر میکنن برایشون مصائب نمیاد، مشکلات نمیاد؟ چرا میاد؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. این مدعای اول بود. مدعای دوم چی بود؟ ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. آیا کافران، مشرکان، مستکبران، ظالمان فکر میکنند که از دست ما در میرند، برایشون عذاب نمیاد، به عذاب الهی گرفتار نمیشن؟ چرا میشند؟ این مدعای دوم بود. بعضی از داستانها مربوط به مدعای اول بود. داستان نوح، ببین نوح همین سختی ها را تحمل کرد. داستان ابراهیم، ابراهیم همین سختی ها و شدائد را تحمل کرد. این هر دو مربوط به مدعای اول بود. این مربوط به مدعای دوم هست. الله می فرماید که ببینید اونهایی که سیئات انجام میدادند، عمل زشت و نازیبا انجام میدادند، به چه سرنوشت بدی گرفتار شدند، مثل قوم لوط. لذا ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. کسانی که بد عمل میکنند میپندارند که از عذاب ما، از گرفت ما، از مؤاخذه ما میتونن فرار بکنن. نه خیر. ولوطا اذ قال لقومه، لوط زمانی که به قومش گفت ای قوم انکم لتأتون الفاحشه، شما مرتکب فاحشه میشید، چنان فاحشه ای که ما سبقکم بها من احد من العالمین، سبقت نکرده قبل از شما نسبت به این فاحشه هیچی که از عالمین. توجه بفرمایید، تا به حال عالمین انجام ندادن. این فاحشه چی بود؟ موضوعی که متاسفانه امروز بخشی از دنیا دارد این فاحشه را تبلیغ میکند و میخواد قانونیش بکنه، هم جنس بازی، هم جنس گرایی، تمایل جنس به جنس، نه به طرف جنس مخالف. در بسیاری از بلاد کفر دارند که تصویب میکنند چه اشکالی در یه مرد با یک مرد ازدواج بکنه، میخواند که به عنوان یک قانون، به عنوان یک آیین در کشور مصوب بشه که این رواج بشه و این علامت خطر است برای تمام اهل دنیا، برای تمام بشریت، که اگر این موضوع به پیش بره عذاب خدا بیاد. برای چنین مسائل میاد، هیچ کسی نمیماند، تر خشک میسوزه. به خاطر اینکه این چیزی هست که همونطور که اینجا خاندی، ما سبقکم بها من احد من العالمین، از عالمین تا به حال کسی مرتکب این فاحشه، این فساد نشده. حتی حیوانات به سوی جنس مخالف تمایل دارند، به جنس به هم جنس خودشون ندارند. حیوان دیدید که نر به طرف نر بره؟ نمیره. حیوان حتی که نمیدوند اون حیوان نر ماده هست، بلا نسبت میره، بو میکنه، وقتی تشخیص میده نره، از او فاصله میگیره. حیوان را الله عز و جل هنوز این قوت داده، ولی بعضی وقت انسان واقعا از مسیر انسانیت خارج بشه، از حیوانیت هم چند قدم اون طرفتر میره. البته تو بعضی کتاب ها نوشته، بعضی تفاسیر نوشته، فقط یک حیوانه که نر و ماده نمیشن، اصلا جنس مخالف نمیشن، او چی؟ خنزیر، خوک. خنزیر به طرف جنس موافق میره و گاهی انسان ها که گرفتار میشن به خاطر مصرف گوشت این حیوانات است. انسان ها که واقعا در بعضی انسان ها فطرتشون میبینی بی‌حیایی هست، لختی و عریانی، فساد و فحشا به عنوان افتخار برای اونها هست، اون به خاطر اثرات این گوشت ها هست. بنابراین امروز ما فکر میکنیم اون چیزی که در دنیا کم و بیش این رواج پیدا کرده و داره تبلیغ میشه، شاید به خاطر استفاده از این نوع حیوانات و از گوشت هاشون هست. بنابراین چون این طبیعی هست، عزیزان میدونن در احادیث آمده که حتی انسان با هر حیوانی زندگی میکنه، اثرات اون حیوان در زندگی انسان خواهد بود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اهل یمن را تعریف کردند، بلکه قبیله عبدالقیس را، که اینها آمدن فرمودند که اینها اهل غنم هستند. اهل غنم یعنی کسانی که مالداری گوسفند میکنند. فرمودند که به خاطر همون گوسفندها نرمی و رقت قلب و مهربانی و این صفات خوب، چون گوسفند یه حیوان بسیار آرامی هست، در اینها اثر دارد. و اهل ابل را اشاره به طایفه دیگه، به قومی دیگه کردند، گفتند که اونا اهل قساوتند، اهل سختی هستند، تندخواند، تند مزاجند. حیوانات اثرات خودشون را قطعا خواهند داشت. لذا گاهی انسان وقتی که گوشت حرامی مصرف میکنه، بعضی وقتا الان تبلیغ میشه، بعضی حتی مسلمان ها میپرسن، میگن که گفتن گوشت خنزیر خیلی خاصیت داره، خاصیتش همینه که میخوانیم. قوم لوط به همین خاصیت گرفتار بود. لذا الله میفرماید که اینکم لتأتون الرجال، این بیان فاحش است، اینکم لتأتون الرجال، آیا شما میایید پیش مردان و تقطعون السبیل، راه را میبندید. تقطعون السبیل چند معنا میتونه داشته باشه، یکی راه بندانی، راه زنی، راه مردم بستن، قتل و غارت کردن، دزدی کردن، مالهایشون را به یغما و به چپاول بردن. و بعضی گفتن تقطعون السبیل به معنی راهبندانی راه را می بستند به خاطر همین عمل فحششون. یعنی هر کسی گیرشون می آمد، جوانی نوجوانی بچه‌ای، می بستند تا اون را بگیرند و باش این عمل فحش را انجام بدن. چنانچه علامه نصفی در تفسیر مدارک نوشته تقطعون السبيل بالقتل واخذ المال كما هو عمل قطاع الطريق. این یک تفسیر. وقیل تفسیر دوم اعتراضهم السابله بالفاحشه، در راه مزاحم مردم می شدند، جلوی مردم را می گرفتند به خاطر عمل ذلت بار و همجنس بازی. و تأتون فی نادیکم المنکر، تقطعون السبیل به این معنی هم میتونه باشه که نزدیک زنهایتون نمی روید، راه توالد و تناسل و ادامه نسل انسانی را میبندید. امروز این تقطعون السبیل به شکلهای دیگری هم هست که گفتنش هم سخته. اتیان المرء اتیان الرجل امرأته فی الدبر، از راه فرس نه از راه حرس، که تبلیغ هم میشه بعضی هم میپرسند. لذا این هم جز تقطعون السبیل میشه. انسان نیاز خودش را برآورده میکنه از راه فرض. و تأتون فی نادیکم المنکر، و در جلساتتون مرتکب منکر میشید، بی حیایی میشید. یعنی بی حیایی وقتی که به اوج برسه تو جلسه علنی به صورت دست جمعی به صورت گروهی، چنانچه اینم تبلیغش امروز زیاد میشه. لذا در جلساتتون گاهی انسان مجرم فاسد میره باوجود این که مجرم مخفیانه یک فسادی میکنه، اما وقتی که فساد به اوج میرسه بی حیایی از حدش میگذرد، دیگه تو مجالس کنار هم در دید و عرض کنم که معرض دید هم دیگه این کار را میکنند. خب وقتی که این مفاسد اونها را برایشون گفت سیدنا لوط علیه الصلاه و السلام، قوم چه جوابی داد؟ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله، جواب قوم چیزی دیگه نبود مگر گفتن عذاب خدا را بیار، ان کنت من الصادقین، اگر راست میگی. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، مسلک الانبیاء فی مسئلت الدعاء. انبیاء وقتی که مضطر بشن مجبور بشند از کی میخواهند؟ کی را فریاد میزنند؟ قال رب انصرنی، بار اله یاری کن مرا، علی القوم المفسدین، بر این قومی که فساد پیشه هستند، پیشهشون، شغلشون، کارشون فساد و فحشه. لذا مقدمات عذاب فراهم میشه. ابتدا فرشتگان عذاب پیش سیدنا ابراهیم میاند، پیش عمو میاند. ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا، زمانی که رسول ما فرستادگان ما پیش ابراهیم آمدند همراه با مژده و بشارت برای اسحاق، قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه، به ابراهیم گفتم ما هلاک میکنیم اهل این قریه را، صدوم، ان اهلها كانوا ظالمين، اهل اینها ظالمن، اینها ظلم میکنن فساد میکنن. ابراهیم نگران شد که حال برادرزاده چی میشه. قال ان فيها لوطا، اونجا لوط هست، لوط زندگی میکنه. قالوا نحن اعلم بمن فيها، ما بهتر میدونیم کیه و کی نیست. لننجینه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین، برای اونها هم برنامه ریزی هست، حتما حتما نجات میدیم او را و اهلش را مگر همسرش کانت من الغابرین، از کسانی هست که میمانن، ماندگاران، که این زن لوط منافق بود، مشرک بود. بالاخره ولما ان جاءت رسلنا لوطا، زمانی که پیامبران ما، عرض کنم حاملان پیام ما آمدند، فرستادگان ما آمدند، فرشته ها پیش لوط، سیء بهم، به سبب اونها حزین شد. سیء بهم یعنی حزن به سببهم، جلالین گفته به سبب اونها غمگین شد، حزین شد، چون پیامبر خدا از غیب خبر ندارد، عالم الغیب نیست، نمیدونه اینها فرشته هستن. میبینه جوانان رعنا، زیبارو، خوش شکل، میگه این مهمانا عجب مهمانایی، برای من مصیبتی درست نشه. و ضاق بهم ذرعا، تنگ شد به سبب اونها سینه‌اش، یعنی دل تنگ شد، پریشان شد، دلش گرفت. وقالوا لا تخف ولا تحزن، ای لوط نترس، غمگین نباش، انا منجوك واهليك، ما فرشتگان نجات هستیم، ما آمدیم که تو را و اهلت را نجات بدیم. الا امراتك كانت من الغابرين، مگر زنت که از غابرین است. البته این را در پایان گفتم، در سوره هود خواندیم که قوم دوان دوان آمد، در سوره حجر هکذا دوان دوان آمد، خوشحال و شادان آمد، شکار گیر آمده، مهمانان زیبا شکل لوط داره. لوط علیه الصلاه و السلام پریشان شد، نگران شد، در را گرفت، نمیدونست اینها فرشته هستند، با اونها گلاویز شد، درگیر شد. اونا گفتن نه بذار، ما تو چی کار داری، ما کار خودمون را میکنیم. لوط علیه الصلاه و السلام خیلی مقاومت کرد، آخر فرشتگان گفتن بذار بیاند، بذار بیاند که ما فرشته هستیم، ما برای عذاب اینها آمدیم، بذار بیاند. لوط علیه الصلاه و السلام همین که متوجه شد فورا راه را باز کرد، اینا هم حمله کردند، حمله کردند. قدرت خدا در سوره صافات خواندیم، الله بیناییشون رازشون گرفت، ناگهان دیدن که نمیبینن. چی شد، چه خبر شد؟ اون میگه من نمیبینم، اون دیگری میگه من نمیبینم. بله، عذاب از اینجا شروع میشه و فرشتگان میگه عذاب اصلی وقت سپیده صبح هست. الیس الصبح بقریب؟ لوط پریشانه که صبح هم دوره، از بس که به تنگ آمده از دست این قوم متمرد. الله می فرماید انا منزلون على اهل هذه القريه، ما فرود می آوریم بر اهل این قریه، رجزا من السماء، عذابی از آسمان. علت عذاب، بما كانوا يفسقون، به سبب فسقشان، فاسق بودن، متمرد و سرکش بودن، عمل غیر فطری انجام می دادن. ولقد ترکنا منها آیتا بینتا لقوم یعقلون، همانا ما گذاشتیم از آن قوم و از آن شهر و قریه یک نشانی بین، نشانی روشن برای قومی که عقل داشته باشه. مستفیدین من الآیت، برای قومی که درک داشت. این آیه چی هست؟ گفتند اون آب سیاه متعفنی بود که حتی زمانی که صحابه به تبوک رفتند هم تعفن اون آب را احساس کردند، هم اون آب را دیدند. رسول الله فرمود این محل عذاب است، از اینجا دور، زود دور بشید، سریع از اونجا فاصله گرفت. بعضی گفتن اون سنگریزه ها هستن، سجیل ممدود هست که همه اون منطقه از اون سنگ ها ندارد، فقط همون جایی که اون روستا و اون شهر هست از اون سنگ ها، سنگ های سیاه رنگ و عجیبی هست، اونها مراد هستند. والله اعلم. و الى مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله، این هم نمونه دیگر مرتبط به مدعای دوم است. مدعای دوم چی بود؟ که ظالمان فکر نکنند عذاب نمیاد. فقال یا قوم اعبدوا الله، ای قوم فقط و فقط الله را عبادت کنید، وارجو اليوم الاخر. دو تا مشکل داشتن اکثر اقوام، عدم ایمان به مبدا یعنی توحید و عدم ایمان به معاد قیامت. اصل اینه، مبدا و معاد. پس اعبد الله مبدا هست، وارجو اليوم الاخر معاد است. خدای عزوجل را فقط و فقط عبادت کنید و بترسید از روز آخر. بعضی ورجو را به معنی اخشو کردن، بعضی به معنی اعتقاد کردن، باور داشته باشید. ما لکم لا ترجون ای لا تعتقدون، باور داشته باشید، بترسید. تفسیر خازن نوشته ورجو اليوم الاخر ای اخشو اليوم الاخر و خافو، از اون بترسید از اون روز. خب انسان اعتقاد داشته باشه میترسه. ولا تعثوا في الارض مفسدين، این انقلاب دیگه هست، یک انقلاب اعتقادی ایجاد کرد پیامبر خدا شعیب و یک انقلاب عملی در زمین. فساد کنان نگردید، بنویسی به دلیل تضییع حقوق الله و حقوق العباد. هر قومی علاوه از شرک دیگه مفاسدی هم داشته. مفاسد زیاد بوده اما عمدترین مفاسدشون بیان شده. مثلا قوم لوط هم جنس بازی داشتن، قوم شعیب فساد در بازار داشتند، خیانت در کیل و وزن داشتند. این نکته را هم اهل علم بدونند که انبیا را که الله عز و جل فرستاد، این نکته را من بار بار یادآوری کردم، فقط به خاطر اصلاح مسائل دینی نیست، اصلاح مسائل دینی و دنیوی. علما وظیفهشون هم اینه، باید که مردم را هم در راستای مسائل دینی راهنمایی بکنند، هم در راستای مسائل دنیوی راهنمایی بکنند. مسائل معیشتی، مسائل عرض کنم که رفاهی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، همه مسائل. ببینی وظیفه انبیا، حضرت شعیب علیه الصلاه و السلام آمده هم توحید را و اعتقاد مردم را درست کند و هم مردم را از فساد تجاری، از خیانت در بازار، از فسادی که منجر به ورشکستگی مالی میشه، از اون هم نجات بده. لذا باید علما رهنمای مردم در دین دنیا باشه. حضرت لوط علیه صلات و سلام آمده هم اعتقاد مردم را درست کنه نسبت به خدا و توحید و هم فساد اخلاقی را بردارد، در میان مردم فساد اخلاقی نباشد. موسی علیه صلات و سلام آمده که هم با توحید و با یک تاپرستی مردم را آشنا بکند و هم مسائل و حقوق سیاسی اجتماعی بنی اسرائیل را بگیرد. به فرعون میگه ان ارسل معی بنی اسرائیل، این بنی اسرائیل چرا اینا را به عنوان برده گرفتی؟ اینا انبیا زاده هستند، اینا احرارند، اینا آزادند، اینا حقوق اجتماعی دارند، اینا چرا به عنوان شهروند درجه دو سه و چهار برای شما دارن خدمت میکنن، نوکری مفت میکنن؟ چرا حقوق اینها تضیع هست؟ چرا هر چی هست مال قبطی ها هست؟ پس انبیا برای احقاق تمام حقوق آمدند، برای راهنمایی در تمام ابعاد، تمام مسائل آمدند. بنابر این ببینید که هر یک از انبیا به غیر از مسئله توحید در بخشی دیگر هم فعال بوده. فکذبو، الله می فرما او را تکذیب کردند. فاخذتهم الرجفه، رجفه اونها را گرفت. رجفه معنیش هست زلزله. بعضی میگن رجفه چون در آیه دیگه صیحه هست، فریادی که جبرائیل زد که جگرهایشون پاره شد، در دم جان دادند و مردند. هر دو عذاب آمد، هم رجفه آمد از پایین زلزله شد، از بالا اون صیحه. لذا الرجفه را تفسیر مدارک نوشته از زلزله تو شدیده او صیحه، صیحه تو جبرائیل. خود صیحه جبرائیل چطور به رجفه تفسیر میشه؟ لان القلوب رجفت بها، چون در درون زلزله ایجاد شد، دلها تکان خورد. به هر حال فاصبحوا فی دارهم جاثمین، در خانه هایشون به زانو افتادند. جاثمین به زانو افتادن را میگن، بعضی میگن جاثمین اون افتادن میگن که دهان تو خاک باشد، به دهان افتادن یعنی ذلت بار. خب بقیه اقوام را هم اینا عرض کردم مرتبط به مدعای دوم از همه این واقعات. این اقوامی که فکر میکنن عذاب نمی آیند، اما حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اینا نمونه های سیئات است، نمونه های عذاب. الله می فرماید و عادا و ثمودا، قوم عاد قوم ثمود، و قد تبین لكم من مساکنهم، برای شما واضح شده مساکن اونها، یعنی همیشه میرید میبینید آثار اونها را. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان مزین کرد اعمال مشرکان اونها را، شرک میکردن فکر میکردن کاری نیک میکنیم. فصدهم عن السبیل، آنها را از راه باز داشت، از راه توحید باز داشت. و کانو مستبصرین، اونها همه چیز را میدیدند، یعنی چشم داشتند، فهم و درک داشتند، ولی یعنی حواس را داشتند ولی استفاده نکردند. و قارون و فرعون و هامان، همچنین قارون فرعون هامان، هر یکی یک فسادی داشت، یکی نفاق داشت، یکی تکبر داشت، یکی دجل و عرض کنم که دسیسه داشت. ولقد جاءهم موسى بالبينات، موسى پیشان ها با بینات با دلائل آمد، فاستكبروا في الارض، همه اینها در زمین خدا تکبر کردن. و ما كانوا سابقین، هم حسب الذين يعملون السيئات ان یسبقونا، اینها همه با اون مرتبط هستند. و ما کانو سابقین، اینا در نرفتند، اینا فرار نکردند، اینا مخفی نشدند. چی شد؟ الله عز و جل به صورت اجمال بیان می فرماید فکلن اخذنا بذنبه، و ما کانو سابقین اجمال است، تفصیلشون فکلن اخذنا بذنبه، هر یک را ما مؤاخذه کردیم به سبب گناهش. فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، بعضی از اینها اونهای بودن که ما با آنها را سنگ باران کردیم. حاصب میگن طوفان شن، طوفانی که همراه با خودش سنگ باران داشته باشد. و منهم این کی بود؟ قوم لوط. و منهم من اخذته الصيحه، از اونها بعضیا بودن که صیحه اونها را گرفت. صیحه این قوم چی بود؟ عرض کنم که ثمود بود. البته حاصبا هم قوم لوط بود، قوم لوط اونجا ما خواندیم عذابش را، هم قوم عاد، بر عاد هم باد آمد، طوفان آمد. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، فتر القوم فیها صرعا کأنهم اعجاز نخل خاویه، هفت شب و هشت روز پیاپی طوفان بر اونها وزید. آخر اینا اون جسهای بزرگشون و جسمهای بزرگ و تنومندشون مثل نخل خرما افتاده بود، جان داده مردن. الله عز و جل به وسیله این طوفان اونها را هلاک کرد. و منهم من خسفنا به الارض، بعضی از آنان آنهایی بودن که در زمین خسفشون کردیم مثل قارون. و منهم من اغرقنا، بعضی ها را ما غرق کردیم مثل فرعون و هامان. و ما کان الله لیظلمهم ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. الله بر اونها ستم نکرد، ظلم نکرد، اما اینها بر خود ظلم کردند. همه اینها، همه این در واقع حوادث تلنگر است به مردم مکه، به مردم قریش. فکلن اخذنا بذنبه، اینایی که گناه کردن مورد مؤاخذه قرار گرفتن. خون شما هم رنگین تر نیست؟ شما هم اگر ادامه بدهید به تمرد، به مخالفت رسول الله صلی الله علیه وسلم، به کارهایتون، شما هم سرنوشتتون همون خواهد بود. فکلن اخذنا بذنبه، واغن تکان دهنده است. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت. تا اینجا بخش اول سوره. در این بخش اول سوره الله عز و جل دو چیز بیان فرمود و بر اون دو چیز چندین داستان مرتب شد، چندین واقعه. یکی اینکه سختی ها میاد در راه خدا برای اهل ایمان، برای اهل تقوا، برای مؤمنین، برای موحدین. و دوم اینکه برای ظالمین، برای ستمکاران، برای بدکاران و فاسدان عذاب میاد. چنانچه چند واقعه که بعضی هم مرتبط به اولی بود، بعضی به دومی خواندیم. در بخش دوم سوره مبحث اصلی است، مبحث توحید، اون مبحثی که محور اصلی قرآن مجید است. اصل قرآن مجید، اصل تورات برای توحید نازل شده، برای اینکه توحید جا بیفته. به موسی علیه السلام حتی خدا کتاب داد و آتینا موسی الکتاب هست که و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. خلاصه تورات همین بود که بغیر از من رب کسی را شما به عنوان کارسازتون، مشکل کشایتون انتخاب نکنید. قرآن هم همین میگه که بغیر از خدای عز و جل کسی را شما پرستش نکنید. اونهایی که شما بغیر از خدا اونها را میخوانید، اونها را حامیتون میدانید. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، مثال کسانی که میگیرند بغیر از خدا دیگران را به عنوان اولیاء میگیرند. اولیاء جمع ولی هست، ولی اینجا به معنی دوست نیست. ما میتونیم با انسانها دوستی بکنیم، انسانها را دوست داشته باشیم، مؤمنین را دوست داشته باشیم. اینجا ولی به معنی حامی است، به معنی کارساز است، به معنی هست که ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. به اون معنی هست که غیر از خدا کسی را به عنوان حامی، به عنوان مددگار، به عنوان ناصر، به عنوان پشتیبان، این بده، این شرکه، این خلاف دستور رب هست. لذا الله می فرماید مثال کسانی که اتخذوا من دون الله، گرفتن بغیر از الله، من دون الله فرمو، نفرمو کسانی که بت‌ها را گرفتن، چون من دون الله عام است. بعضی بت عبادت می کردن. عرض کردم در مقدمه که مشرکین مکه تنها بت پرست نبودند، همه چیز پرست بودند. بت عبادت می کردن، جن عبادت می کردن، فرشته عبادت می کردن، ستاره عبادت می کردن. بعض این بت ها که عبادت می کردن، اینها را نمادی می دانستن از صالحین، از اولیاء، از انبیاء. حتی بت ابراهیم بود، بت اسماعیل بود. لذا اونها به زعم خودشون بزرگان را عبادت می کردن، انبیاء را عبادت می کردن. لذا الله می فرمه من دون الله شامل همه هست، کسانی که میگیرن بغیر از الله اولیاء دیگران را به عنوان حامی، کمثل العنکبوت، مثال اونها مثل عنکبوت است. عنکبوت هم برای خودش پناهگاهی ساخته، اینها هم غیر خدا را برای خود پناهگاه قرار دادن. اتخذت بیتن، بیتی را انتخاب کرده، خانه‌ای برای خودش درست کرده. و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، ضعیف‌ترین خانه خانه عنکبوت است. ضعیف‌ترین خانه ها خانه ای هست که با هر بادی، با هر تکانی از بین میره. و باز میدونید که خانه عنکبوت هیچ پناهگاه درستی براش نیست، نه از سردی حفاظتش میکنه، نه از گرمی حفاظتش میکنه، نه از دشمنی دیگه. هر کسی که بخواد عنکبوت را راحت میزنه، اون پرنده در به منقارش میگیره، اون خانه نمیتونه حافظش باشه. بس ضعیفترین خانه اینه. معنی اینه که کسانی که به جای اینکه به حمایت خدا برن قرار بگیرن، خدا را حامی خودشون بدانن، خدا را مرجع و ملجع و پشتیبان خودشون بدانند، به غیر خدا رجوع کردند، من دون الله رجوع کردند. لذا این من دون الله اونها را نه از سردی حفاظت میکنه، نه از گرمی، نه از دشمن، نه از خطر، نه از هیچ چیزی. من دون الله توانی نداره، قدرتی نداره. لو کانو یعلمون، کاش انسان ها میدانستند. البته این لو کانو یعلمون را قبلا خدمت شما عرض کردم، هم لو تمنی هست به معنی کاش میدانستند، هم لو شرطیه هست. لو کانو یعلمون ما فعلوا ذلک، اگر حقیقت را میدانستند هرگز این کار را نمی کردند. ان الله یعلم ما يدعون من دونه من شيء، خداوند میداند اون چیزی را که اینها فریاد میزنند غیر از الله، از هر چی باشد خدا میداند. اونا چه قدرتی دارن، اونا چه توانی دارن، اونا چه جربوزهی دارن. و هو العزیز الحکیم، الله ذاتی هست که غالب است. صفات الله را هیچ کسی ندارد، حکیمه، در کارهای الله حکمت هست. اگر الله مؤاخذه نمی کند دشمنانش را، هم از روی حکمت است. و تلک الامثال نضربها للناس، بعد از این مثل زیبا و جالب رب می فرمای این مثال ها را ما بیان می کنیم برای مردم. و ما یعقلها الا العالمون، درک نمی کنند، نمی فهمد اینها را مگر عالمون می دانند، کسانی که بدانند. العالمون بالتوحید، کسانی که توحید را متوجه بشند. خلق الله السماوات والارض بالحق، این دلیل عقلی بر اثبات توحیده. ببینی باید ذاتی را عبادت کنیم که اون ذات چنان قدرتی داشته باشد که آسمان و زمین را خلق کرده. کسی دیگه اگر این قدرت را دارد، پس عبادتش کنید، او را حامی خود بگیرید، از او استمداد بطلبید. خلق الله السماوات والارض بالحق، الله است که آفریده آسمان ها و زمین را بالحق، ایل اظهار الحق، حق را نشون بده که حق من هستم. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، همانا در این آیه و نشانی هست برای مؤمنین. مستفیدین من الآیات، اتلو ما اوحی الیک من الكتاب و اقیم الصلاة، اون چی که در گذشته بود دلائل بود، دلائل نقلی از انبیاء سابقین، این دلیل وحی هست. اتلو ما اوحی الیک، این امر امر ابقائی هست، یعنی ادامه بده پیامبر من، بخوان قرآن، بخوان مطالب قرآن را برای مردم بیان کن. اتلو ما اوحی الیک من الكتاب، تلاوت کن آنچه که از کتاب به سوی تو وحی میشه، مسئله را آشکارا برای مردم بیان کن. و اقیم الصلاة، این امر مصلح است، همیشه امور مصلح در تمام کارهای ما، در نظم و نسق امور ما، ما را کمک میکنند. لذا نماز را بالخصوص که مظهر عبدیت است، برپا بدار، اقامه کن. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، بدون شک نماز انسان را باز می‌دارد از فحشا و منکر. یه سؤالی که همیشه ذهن شما را هم گاهی به خود مشغول می‌کند، مطرح میشه، چطور نماز از فحشا و منکر باز می‌دارد؟ خیلی‌ها هستند نماز هم می‌خوانند، گناه هم می‌کنند، نماز میخوانند دروغ میگن، نماز میخوانند کلاهبرداری میکنند، نماز میخوانند کارهای دیگه میکنند. چطور نماز ندیدیم که جلوی فحشا و منکر را بگیرد؟ دو معنا داره. یک معناش اینه که دو تا جواب داره. اگر نماز نماز واقعی باشد، اقیم الصلاة فرمود، نماز با اقامه، نمازی که اقامه بشه، ببین نفرمود که نماز را بخوانید. در هیچ جای قرآن نیست که صلوا الصلاة، هر جا است اقیم الصلاة. اقامه چیزی دیگه هست، خواندن و ادا کردن چیزی دیگه هست. اقامه اینه که با تمام شرایط نماز بجا بشه. عمده ترین شرطش اینه که ان تعبد الله کانک ترا فإن لم تكن ترا فإنه یراک. نمازی که همراه با استحضار باشد، با حضور قلب باشد، نمازی که همراه با احسان باشد، با اخلاص باشد. با اخلاص همینه احسان را ما تو قرآن به معنی اخلاص تفسیر میکنیم، محسنین یعنی مخلصین. اینه که خدا را طوری عبادت کن که خدا را میبینی و خدا تو را میبیند. اگر این نماز باشد پس استحضار حاصل میشه، همیشه احساس میکنید در معرض دید الله هستی. این حالت، این کیفیت از نماز به دست میده. بعد از این که به دست داد، در خارج هم بات میمانه، در خارج هم دروغ نمیگی چون احساس میکنی خدا میبینه، کلاهبرداری نمی کنی چون همین احساس را داری، کار دیگه نمی کنی چون که تو خدا را می بینی و خدا تو را می بیند. پس اگر اقامه بشه، نماز این خاصیت و این تأثیر خودش را خواهد داشت. این یک جواب. بعضی دیگه این جواب را دادن که اینجا خدای عزوجل فرموده نماز نهی می کند، تنها آمده، یعنی نماز می طلبد از تو ای مؤمن که به سوی فحشا و منکر نرو. نماز از تو می طلبد. الان تو چه اندازه به این اقتضای نماز عمل می کنی اون با تو هست. این نیست که نماز دست و پایت را می بنده جلوگیری می کنه گناه نکن، نه، چون که نماز مظهر عبدیت است. در نماز شما داری نشان می دی که من معبودی دارم، من از او حرف شنوی دارم، من او را عبادت می کنم. پس این حالت به دست میده. همین نماز بهت میگه که خدا را نافرمانی نکن، همین نماز بهت میگه که دروغ نگو، خلاف نکن، کلاهبرداری نکن، این کار و اون کار نکن. نماز بهت میگه، تو را نهی میکند. خب باز که تو باز نمیایی، این دیگه تقصیر مال خودت است. پس نماز جلوگیری میکند طبق این جواب دوم؟ نه، بلکه نماز چی میکند؟ نهی میکند. یعنی همونطور که قرآن بهت میگه که از ربا دور باش، از فساد دور باش، از گناه دور باش، از خوردن مال یتیم دور باش، نماز هم بهت همینه میگه. تبلیغ نماز هم همینه، چون که نماز یعنی عبدیت، عبدیت اینه میطلبد. بعد که نمیکنی تو نمیکنی. ولذكر الله اكبر، ذکر الله بزرگتر از هر چیز، یعنی همین نماز. این ذکر الله اینجا تفسیر به نماز هست، مراد نماز هست. بعضی گفتن مراد ذکر عام هست، ولی با توجه به قرینه که خود نماز هست، این عبادت که ذکر خداست، یعنی نماز، از هر چیزی بزرگتر است. والله يعلم ما تصنعون، این ترغیب به سوی اخلاص است. خدا میداند شما چی میکنید. ولا تجادلوا اهل الكتاب، اینجا خدای عزوجل روش مباحثه و مناظره با اهل کتاب بیان فرموده که وقتی که شما در مسیر حق باشید مخالفینی خواهید داشت، بالخصوص اهل کتاب. ولا تجادلوا اهل الكتاب، شما بحث نکنید، جدال نکنید با اهل کتاب. الا بالتی هی احسن، مگر به اون خصلتی، به اون روشی که بهتر باشد. روش بهتر میاد. الا الذين ظلموا منهم، مگر آنانی که ظلم کردند. اونهایی که ظلم میکنند جواب ترکی به ترکی، جواب سنگ به سنگ، لذا با اونها جهاد هست. اما بقیه اهل کتاب اونها را موعظه کنید، تبلیغ کنید، معروفات را بهشون بگید. و قولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم. ای اهل کتاب، ما ایمان آوردیم به اون ذاتی که به آنچه که نازل شده به سوی ما و نازل شده به سوی شما، یعنی پیام الهی، پیام آسمانی، انجیل، قرآن. و الهنا و الهکم واحد. توحید را با این کلمات، معبود ما معبود شما یکی هست، بقیه پیامبران هستن معبود نیستن. عیسی پیامبری است، او هست. موسی و عزیر پیامبران او هستند. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. ای اهل کتاب، بیایید به یک وجه مشترک من شما در کنار هم باشیم. الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بر توحید، توحید یک اصلی هست مال تمام کتاب های آسمانی. شما ازش فاصله گرفتید، بیایید به همون اصلتون برگردید. الا نعبد الا الله. پس اونها را به این صورت با این تعبیرات فرا بخوانید، مشترکات خودتون اونها را عنوان کنید. و الهنا و الهکم واحد. معبود ما معبود شما یکی هست. و نحن له مسلمون. ما تسلیم همون معبودی هستیم که شما هم او را قبول دارید. ما خدای دیگر نداریم. لذا به این صورت اهل کتاب را ترغیب بدید. وكذلك انزلنا اليك الكتاب. ان كاف لبيان الكمال است. الله عز وجل ما هر ترغيب ميده به سوی کتاب خودش. از کمال ماست که ما نازل کردیم به سوی تو قرآن را، ای محمد صلی الله علیه وسلم. فالذین آتیناهم الكتاب یؤمنون به. آنهایی که ما به آنها فهم کتاب دادیم، آتیناهم الکتاب منظور فهم نافع کتاب، اهل کتاب مراد استند. یؤمنون به، به این قرآن ایمان می آورند. و من هؤلاء من یؤمن به. و همچنین از اینها، از باشندگان مکه مکرمه، کسانی هستند من یؤمن به، به این قرآن ایمان دارند. و ما یجحد به آیاتنا الا الكافرون. اما آیات ما را انکار نمی کنند مگر کافران، یعنی اونهایی که انکار کنند این آیات را، اونها کافرانند. حال دلیلی بر حقانیت این کتاب، دلیلی بر صداقت حامل این کتاب رسول مکرم صلی الله علیه وسلم، واقعا دلیل عمده‌ای هست، دلیل قوی هست. اون دلیل اینه که ای پیامبر، تو که قبلا سواد نداشتی، کتاب تلاوت نمی کردی، حتی یک کلمه با دستانت نمی نوشتی، اگر یک روز به مکتب رفته بودی، یک کلاس سواد داشتی، یک جمله می نوشتی، هنوز جای شک بود، می گفتن خب خودش با سواده، خودش یه چیزهایی از خود ایجاد می کنه. اما یک فرد امی به مکتب نرفته، حتی یک خط ننوشته، این میاد از همه گذشتگان، تاریخ گذشتگان، از حقایق بیان می‌کنه. من قبلا خدمت شما این مطلب را عرض کردم و تأکید کردم، نظر شیخم حضرت حسین علی رحمه الله است که اعجاز قرآن فقط در فصاحت و بلاغت نیست. درسته که بخش عمدهش فصاحت و بلاغت بود، فصحا و بلغای عرب را مات و سرگردان کرد، اما اعجاز قرآن در از هر جهت است. مثلا در بیان تاریخ گذشتگان، پیامبری که یک کلاس سواد نداره، تاریخ نخوانده، از گذشتگان خبر ندارد، اما احوال گذشتگان را چنان دقیق بیان میکنه. جزئیات را بیان میکنه. اونجایی که برادران یوسف با هم مشوره کردن و کسی غیر از خدا نبود، از جزئیات اون مشوره، چه مشوره هایی بود، یکی چی گفت، یکی دیگه چی گفت، یکی دیگه چی گفت، اونها را بیان میکنه. و ما کنت لدهم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون. اونجایی که در رابطه با تکفل و حضانت مریم با هم مشوره میکردند، قرعه کشی کردند، اونجا را که زکریا چی گفت، بقیه چی گفتند، همه اقوام احوال گذشته را به ریز و به جزئیات بیان میکنه. این آیه دلیل صداقتش نیست؟ و باز عرض کردم قرآن مجید اعجازش هم از نظر احوال گذشتگان، هم از نظر پیشگویی های آینده، هم از نظر مواعظ قرآنی، واقعا کتاب اخلاق است. همه اعتراف دارن، دوست و دشمن. امروز ببینید مسیحیت که ادعای تعلیمات اخلاقی می کند، تمام مطالبشون را شما ببینید آیا خارج از این مباحث قرآن است؟ درسته بعضی از اونها دارند، اونها هم تعلیمات انبیا هستند، ولی همه در این قرآن بیان شدن و بیشتر از اون چی که اونها دارن در این قرآن بیان شدن، و همچنین اصول و ضوابطی که قرآن دارد، قوانینی که قرآن دارد در هر زمینه، در زمینه حقوق، حقوق فردی، حقوق اجتماعی، حقوق ملت، حقوق دولت و مسائل خانوادگی، حق زن، حق فرزند، حق یتیم، مسئله ارث، مسئله عدت، طلاق، نکاح، واقعا این اصولی که قرآن بیان کرده به نوع خودش بی نظیر است. شما تمام قوانین دنیا را بررسی بکنید، قانونهای مدنی، قانونهای جنایی، همه برگرفته از فقه اسلامی هست که فقه اسلامی برگرفته از قرآن است. لذا اعجاز از جهات مختلف. یک پیامبر امی آمد چنین کتابی جامع شامل این همه ویژگی ها عنوان کرد، آیا این بغیر از صداقتش دلیل دیگری هم دارد؟ الله می فرماید و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، قبل از این قرآن تو تلاوت نمی کردی، نمی خواندی هیچ کتابی، ولا تخطه بیمینک، و نمی نوشتی با دستت هیچ چیز را، که اذا لرتاب المبطلون، در این هنگام شک کنند انسان های باطل و فاسد. شما هیچ چیزی نمی نوشتید، هیچ چیزی نمی خواندید، بل هو آیات بینات، بلکه اینها آیات واضح و روشنی هستند، فی صدور الذین اوت العلم، در دلهای اونهایی که علم داده شده، یعنی از نظر اونها واقعا بینات، روشن، واضح. اما کفار نه، و ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، آیات ما را انکار نمی کنه مگر ظالمان. خب یکی از عمده تقاضاهای مشرکین این بود که خب اگر راست میگی معجزه بیار. اما کدوم معجزه؟ معجزه کم نبود، معجزات رسول الله، معجزات انبیا، اما معجزه مطلوبه ما، معجزه مقترحه ما، اون چی که ما میخواهیم، خواسته ما را. الله میفرماید وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربك، اونها می گفتن چرا بر او آیات از جانب رب نازل نمیشه. الله جواب میده قل انما الآيات عند الله، به آنان پاسخ بده جزی نیست که آیات یعنی معجزات نزد الله. من یه مطلبی قبلا خدمت شما عرض کردم، بسیاری از مردم که دچار سوء فهم می شوند در باب عقیده و توحید، اونها از معجزات انبیا و از کرامات اولیا سوء برداشت می کنند. وقتی که می بینه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معجزه نشون میده و دوتا درخت را با هم نزدیک می کنه، میگه معلوم میشه که پیغمبر خدا مالک تمام زمین و آسمان، درخت و شجر و حجر و هرچی هست، در حالی که معجزه هست، در اختیار پیغمبر نبود، این در اختیار الله بود. پیغمبر وقتی که با اشاره شق قمر میکنه، قدرت قدرت الله است، اما به دست رسول الله فقط ظاهر میشه. پیامبران دیگه هم معجزاتشون را مثل عیسی وقتی بیان میکنند، ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتى باذن الله، باذن الهی، بدون اذن الهی نمیتونه کاری بکنه. اینجا ببین، اونا معجزه میخوان، پیغمبر نمیتونه معجزه بیاره چون در اختیارش نیست. الله میگه بگو قل انما الآیات عند الله، معجزات به دست الله، نزد الله هستند، در اختیار من پیغمبر نیست. و پس تو چی کاری؟ و انما انا نذیر مبین، فریضه الرسول، من نذیری هستم آشکارا، میترسانم شما را. من کارم بلاغ است، بر رسولان بلاغ است و بس. معجزه به دست الله است، اون کلیدش، قدرت اصلی به دست الله است. باز خدای عز و جل می فرماید آیا این کتابی که ما فرستادیم این معجزه اندکی هست؟ اولم یکفیهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم، آیا آنها را کفایت نمی کند؟ آیا بسشون نیست این که ما نازل کردیم بر تو کتابی که یتلا علیهم، بر آنان تلاوت میشه؟ این خودش معجزه بزرگیه، با این ویژگیه که الان عرض کردم کتاب داره، از سوی نبی امی به مکتب نرفته، تاریخ نخوانده، از احوال گذشتگان هیچ خبری ندارد، چنین پیامبری این را داره عنوان میکنه، اظهار میکنه این کتابی که سراپا قانون است، سراپا موعظه هست، سراپا پیشگویی هست، سراپا اخبار گذشتگان هست، عبرت هست، درس هست، فصاحت و بلاغتش به جای خود همه را عاجز کرد، همه را مات و مبهوت کرد. این کتاب چنین پیامبر امی داره بیان میکنه، این معجزه اندکی هست؟ قرآن مجید تحدی میکنه، بیار یک آیه، بیار یک سوره، بیار ده سوره، بیار مثل این را. 1400 ساله هی تلاش میکنن دشمنان، هی کوشش میکنن. چندین بار دشمنان جبهه تشکیل دادن، نشستن، افرادی که واقعا از نظر قلم از مسیحیان افرادی بودند که قلمشون قلم بسیار پرتأثیری بود. بعضی افراد را گفتم ما به شما میدیم، شما بیا این قرآن، جواب قرآن را بده. گفت که هزینه یک سال من را میخوام از شما. هزینه یک سال را گرفت، تا 6 ماه نشست تو اتاقش. بعد از 6 ماه رفتن این کسانی که حمایت کردند، ساپورت کردند از نظر مالی، ببینن به کجا رسیده. دیدن فقط مچاله ها هست انداخته. گفتن چه خبره؟ گفت که من 6 ماه هر چی می نویسم وجدان خودم قبول نمی کنه این مثل قرآن باشه، باز می اندازم. انباری از کاغذات یا چرم ها یا هر چی که می نوشت اونجا روی هم بود، نتونست مثل قرآن بنویسه. مسیلمه کذاب گفت من می آورم مثل این قرآن. ببینید قرآن فقط این که جمله بندیش درست بشه، مطالبش را ببین چقدر زیبا. این یک جمله مسخره ای آورد، مریدان خودش گفته این را عنوان نکن، خنده آوره، به ما می خندند. الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل، له ذنب وبیل و خرطوم طویل، امثال این عنوان کرد. گفت این مسخره است، این چی؟ این آوردی در مقابل قرآن؟ لذا الله عز و جل می فهمه این قرآنی که ما فرستادیم همه مخالفون را به زانو در آورد، آیا این معجزه نیست؟ این کافی نیست؟ اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم ان فی ذلک لرحمتا، همانا در این کتاب رحمت است، هر کسی تعلیماتش را بگیرد الله بر او رحمت میکند. و ذکر لقوم یؤمنون، پند محض هست، نفع محض هست برای مؤمنین، کسانی که به قرآن متوسل بشن، چنگ بزنن. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا، الله می فرماید به آنان اعلام کن اگر شما نمی پذیرید، شما تسلیم نمی شید، اشکالی نداره، رب به عنوان گواه کافیه. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا، الله کافی است به عنوان گواه بین من و بین شما. یعلم ما فی السماوات والارض، چی شاهدی هست، چی گواهی هست که علمش محیط به کل شی هست. میداند آنچه که در آسمان هاست و زمین است. والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون، اما کسانی که به باطل ایمان دارند. باطل چیه؟ علامه سیوطی رحمه الله نوشته در تفسیر جلالین، ما یعبد من دون الله، باطل اینه که غیر از خدا پرستش بشه. ایمان بالباطل یعنی و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون، این انسانها انسانهای زیانکاری هستند، انسانهای هستند که در خساره واقع میشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على وحبيبنا مولانا محمد مولانا صلى. در آیات گذشته بعد از اینکه ذکر عذاب بر اقوام گذشته بود، انسانهای گذشته و قرون گذشته بود و همچنین علت عذاب، الله عز و جل دستور صادر فرمودند که قرآن را دائما بر خود لازم بگیرید و به تلاوت قرآن و همچنین امر مصلح مشغول باشید و بر حقانیت و صداقت قرآن مجید دلائلی بیان شد. و بعد از دلائل فرمودند گواهی خدا کافی هست، خدای عز و جل بهترین گواه است بر اینکه این کتاب الله است و شما فرستاده الله هستید. بعد از این دلائل حال میخوانیم زجر و توبیخ، سرزنش بر مشرکان همراه با تخویف دنیوی. اونها برای عذاب تعجیل داشتند. الله می فرماید و یستعجلونک بالعذاب، اونها عجله داشتند زودتر عذاب بیاد. خب سوال اینجاست، سوالی که مطرح میشه که وقتی که اونها خودشون خواهان عذاب هستند، انکار هم میکنند، کفر هم میکنند، چرا خدای عز و جل برای اونها عذاب نمیاره؟ الله تعالی جواب میده و حاصل جواب اینه که عذاب وقتش مشخصه، میعادش معین هست. اگر الله عز و جل میعاد عذاب را تعیین نکرده بود فورا عذاب میامد. یک جواب اینه. جواب دوم اینه که عذاب اصلی عذاب آخرت است، قرار نیست که در دنیا عذاب بیاد. قبلا خدمت شما عرض کردم که دنیا دارالعذاب نیست، دنیا دار امتحان است، دنیا جایی هست که هر کسی اسب خودش را میتازد، هر چی که دلش میخواد انجام بده. اگر قرار باشد در دنیا خدای عزوجل فوراً مؤاخذه بکند. قبلا خواندیم ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولكن یؤخرهم الى اجل مسمى. بس الله می فرماید و یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى، اگر مدت معین نبود برای عذاب لجاءهم العذاب، عذاب فورا می آمد. ولا یأتینهم بغتة وهم لا یشعرون، بعضم الله می فرماید هر وقت بیاد از قبل خبر نمی کند، ناگهان می آید. بغتة یعنی بدون اطلاع قبلی، بدون آمادگی قبلی میاد، طوری میاد که وهم لا یشعرون، اونها اصلا متوجه نشن، اونها اصلا نفهمند. مفسرین گفتند مصداق این عذاب در روز بدر است، یعنی اصلا اونها فکرش نمی کردن، اصلا آمادگیش را نداشتن. اما این گوشمالی کوچولویی هست، گوشمالی کوچکی هست. عذاب اصلی یستعجلونک بالعذاب و این جهنم لمحیطت بالکافرین، اونها برای عذاب عجله دارند، اما جهنم الله می فرماید این کافرین را احاطه می کند، در برگیرندهشون هست، همه را یک جا عذاب میده. حال از شدائد عذاب، این تخویف اخروی است، از شدائد عذاب اونجا، یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم، روزی که عذاب اونها را تحت پوشش میده از هر سمت، من فوقهم و من تحت ارجلهم، یعنی کاملا از بالا پایین چپ راست اونها در محاصره. عذاب و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون، این تذلیل مجرمین است. به آنان گفته میشه بچشید نتیجه عمل کردتون را، ذوقوا ما کنتم تعملون، آنچه که شما در دنیا عمل میکردید این نتیجه اون هست. کی میگوید؟ یقولو، قائل الله عز و جل است، به وسیله فرشتگان گفته میشه. ولی الله عز و جل می فرماید. خب تا زمانی که اون موعد فرا می رسد، مشرکین در اذیت و آزار اهل ایمان کوتاهی نمی کردند. بنابراین الله تعالی بندگان خودش را خطاب می فرماید که اگر برای شما اینجا عرصه تنگ است، برای شما شرایط عبادت فراهم نیست، برای شما نگهداری دینتون مشکل است، پس شما هجرت بکنید، شما جایی برید که بتوانید رب سبحانه و تعالی را عبادت کنید. و اینکه شما احساس خطر بکنید، الله می فرماید مرگ که هر جا میاد، هر جا که مقدر انسان باشه موت میاد برای انسان، این نیست که کسی ترک وطن بکنه موت میاد، چه در وطن باشه چه ترک وطن بکنه، چه هجرت بکنه چه نکنه. یا عبادی الذین آمنوا، اینجا شرافتی هست برای عباد، الله به سوی خودش نسبت میده، چه افتخار بزرگ، ای بندگان من، این اضافت اضافت شرافت کرامت. شرافت اول یا عبادی هست، دوم الذین آمنو، گواهی خدا بر ایمان. یا عبادی الذین آمنو، ای بندگان من، آنانی که ایمان آوردید، ان ارضی واسعه، سرزمین من وسیع است، فراخ است، پس اون چی که برای شما باید مهم باشه، سرلوحه کارتون باشه، فایا فعبدون، فقط و فقط مرا عبادت کنید، یعنی توحید فی العبادت. پس شما هر جا که این برای شما میسر است، شما هجرت کنید و فقط به عبادت من بپردازید. و اگر فکر میکنید که برای شما مرگ میاد، هر جا میاد، یا اینکه گاهی مفارقت و جدایی از عزیزان، از احباب برای انسان مشکله، خب من هجرت نمی کنم چون که از برادرم دور میشم، از خویشاوندم دور میشم. الله عزوجل می فرماید اگر هجرت شما را دور نکند، فردا مرگ دور میکند، فردا مرگ میاد و به سبب مرگ هم از هم دیگه شما چی؟ فاصله میگیرید. لذا کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی چشنده موت است. ثم الینا ترجعون، سپس فقط به سوی ما برگردانده میشوید. اونجا بازخواست، حساب و کتابه، پرسش و پاسخه. بس بهتر است که انسان جوابی داشته باشد، دینش را حفظ کند. حال بعد از دستور هجرت بشارت اخروی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آنانی که ایمان آوردند به ذات، به الله، توحید الله عز و جل، و عمل صالح انجام دادن، لنبوئنهم من الجنه، حتما ما آنها را از بهشت جا می دهیم، غرفن در چنان کاخایی، در چنان ساختمان هایی که تجری من تحتها الانهار، از زیر درختان اون و یا زیر قصور و اون کاخ ها، پایین آنها نهرها جاری هست. خالدین فیها، همیشه در آن هستن، یعنی لا موت فیها ولا انتقال، نه مرگی هست نه جابجایی هست، همیشه و همیشه. نعم اجر العاملین، چه زیباست اجر عمل کنندگان، اونهایی که برای الله، رضای الله عمل میکنند و مستحق بهشت میشوند. این عاملین کیا هستند؟ الذین صبروا، آنانی که بر مصائب صبر میکنند، بر شدائد تحمل دارند. و علی ربهم یتوکلون، و در تحمل مصائب فقط و فقط بر ربشان توکل دارند، اعتماد و توکلشان بر رب هست که رب اونها را یاری می کند. حال یه شبهه دیگه هست، و کأی من دابتن، چون بحث هجرت بود، مفارقت احباب بود، خب یک سختی در هجرت جدایی احباب هست، یه سختی دیگه، یه مشکل دیگه اینه که ما هجرت بکنیم چی بخوریم؟ باغ میماند، زمین میماند، مغازه میماند، کسب و کار میماند. یک ملک غریب برو و اونجا چیزی نیست. الله عز و جل میفرما شما از همین چارپایان و دواب هم کمتر هستید، که نه هر جمیرند خوراکیهایشون باشون همراه نیست، رزق روزیشون باشون همراه نیست. الله برای اینها حواله میکنه، هر جم اینا میرن شکمشون سیره. و کأی من دابت لا تحمل رزقها، این را الله عز و جل در چند موقعیت نازل فرمود، تفسیر مدارک می فرماید امام نصفی، لما امر رسول الله صلی الله علیه وسلم من اسلم من مکه، زمانی که رسول الله به اهل اسلام و ایمان از مکه دستور داد که هجرت کنن، بالهجره و خاف الفقر والضیعه فنزلا، از فقر و ضیاع ترسیدند، این آیه نازل شد که وکعی من دابتن چقدر چارپایان هستن که لا تحمل رزقها، الله یرزقها، الله آنها را رزق میده. گاهی بنده قبلا هم خدمت شما عرض کردم، گاهی انسان احوال این حیوانات را میخونه تعجب میکنه که اینا خوراکیشون چقدر زیاده و خدای تعالی برایشون حواله میکنه. حیوان تو جنگله، تو کوه هست، جا هیچ بظاهر امکاناتی نداره، هم طبق کسانی که زندگیشون را دنبال میکنن دو احوالشان را، مثلا یه حیوان روز چندین کیلو گوشت باید بخوره، خدا بهش برش فراهم میکنه همونجا گوشت شکار بهش میرسه، ما تو سال یک کیلو گوشت شکار را میبینیم. یه ماهی را میگن روز 200 کیلو باید ماهی بخوره، روز 200 کیلو شما تو سال 20 کیلو نمیخورید. الله برای امیده حواله میکنه، ازا اینها رزقشون را با خودشون دارند. بنده قبلا عرض کردم شما ببینید اینهایی که هجرت کردن واقعا، و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، کسی که هجرت بکند زمین خدا را فراخ میبیند، از نظر مالی هم در تنگنا نخواهد بود. دنیا را نگاه کنید از نظر اقتصاد، از نظر بازار، بازار به دست مهاجرینه، تاجران اصلی اینها هستند، در حالی که از نظر سواد علم اقتصاد و بازرگانی اینها چیزی بلد نیستن، ولی الله همه چیز را به دست اینها داده. بازار زاهدانه، بازار کویت و کراچیه، بازار جده، بازار دبی هست، بازار قطر، همه جا نگاه میکنی که به دست مهاجرین افغانی هست. این برکت هجرت الله داره به ما هم نشون میده، کسی که برای خدا هجرت بکنه الله برایش از نظر رزق و روزی تنگی نمیاره. لذا الله میفرماید الله یرزقها و ایاکم، الله آنها را رزق میده، دواب را رزق میده و همچنی شما را، و هو السمیع العلیم، اون ذات ذاتی هست که حرفای شما را هم میشنود و بر احوال شما هم عالم است، میداند. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، حال بعد از اینکه روی سخن با بندگان موحد الله عز و جل بود و دستور هجرت بود، حال به مبحث اصلی برمیگردیم، توحید و دلیلی، دلیل اعترافی، دلیل عقلی على سبیل الاعتراف من الخاص، دلیلی که شما قبلا خواندید که اونها اعتراف دارند همه موارد را. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر از آنان بپرسی که چه ذاتی آفرید آسمان ها و زمین را، آسمان ها التي منها الامطار، باران از اونجا میاد، زمین التي منها النباتات، منظور اینه که رزق را او برای شما فراهم میکنه، کیه؟ وسخر الشمس والقمر، و خورشید را مسخر کرد و ماه را، التي سخر الشمس التي منها النضج والقمر التي منه الانماء، یا انما، این ماه خورشید گردش، اینها هم سبب رشد زمین میشه، سبب پختگیه کشت میشه، اینا را کی فراهم میآورد؟ لا یقولن الله، حتما خواهند گفت الله است. پس رزق روزی را الله درست میکنه، از آسمان باران میفرسته، زمین را دستور میده نباتات برویند، ما خورشید را دستور میده برای اصلاح این، برای رسیدن این وظیفه و ماموریت خودشون رو انجام بدن. فانا یعفکون، به کدام سمت و سو برگردانده می شوند؟ یعفکون امن توحید الله، از توحید الهی به کدام سمت منحرف می شوند؟ پس الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر من عباده و یقدر له. پس وقتی که همه قدرت به دست لا یزال است، تنگی و فراخی رزق هم به دست او هست. باران او می فرستد، نباتات او می ده، همه انتظام او می کند. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. الله است که فراخ می کند رزق را برای کسی که از بندگانش بخواد، و یقدر له برای او تنگ می کند. اگر دارید هم مغرور نباشید که من دارم، خدا اینطور تقسیم کرده. اگر ندارید هم دلتون نگیره که ندارید، خدا همین خواسته برای تو. هر کسی مصلحتش را رب بهتر می داند. ان الله بكل شيء عليم. الله به هر چیز عالم است، دانا است، او بهتر میداند مصالح عباد خودش را. باز هم دلیل عقلی هست، اما با موضوع رزق روزی همه این دلایل هم مرتبطند. ولئن سألتهم من نزل من السماء، اگر از آنان سوال کنی که چه ذاتی است که نازل فرموده، من السماء ماء، از آسمان آب را، فاحیا به الارض من بعد موتها، پس زمین را زنده کرد بعد از مردنش، بعد از اینکه زمین سیاه سوخت، خشک شد، کی بود که این زمین را زنده کرد؟ کی بود که آبادی آورد؟ کی بود که سرسبزی و شادابی آورد، بهار آورد؟ یک روز زمین، یک ماه زمین تبدیل به یک چمن سبزی شد. لا یقولن الله، حتما پاسخ خواهند داد، اینا همه الله است. بس قل الحمد لله، این نتیجه دلائل است، ثمره دلائل است. پس از این دلائل ثابت شو الحمد لله. الحمد لله را قبلا خدمت شما عرض کردم، نزد شیخ حسین علی رحمه الله این الفلام الفلام عهدی هست، اونطوری که عموم بزرگواران و مفسری میگن الفلام استغراقی، نه، هر تعریفی مد نظر نیست. اون تعریفی و اون حمدی که اختصاص به الله دارد، اون ستایش هایی که الوهیت را اثبات میکند، اون تعریف مراد. خیلی از صفات الله هستند که اون صفات در مخلوق هم هستند. مثلا الله رؤوف الرحیم است، نسبت به رسول الله فرموده بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پس بعضی صفات هستند مال الله، مجازن در بندگان هم هستند. اما این صفات صفات خاص مراده که در بندگان نیستند، مثل خالقیت، مالکیت، رازقیت، نافع، ضار بودن، عالم الغیب بودن، هر جا حاضر و ناظر بودن، مشکل کشا و حاجت روا بودن، این صفات مرادن. این صفات مخصوص برای الله عز و جل هستن. بل اکثرهم لا یعقلون، بلکه الله عز و جل می فرمای اکثر اینها درک نمی کنند، متوجه نیستند، نمی فهمند، به دلائل توجه نمی کنند و دلائل را درک نمی کنند. بله نمی فهمند که در تضادن با این دلائل، در مقابله این دلائل بر می خیزند. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. اگر بخواهیم ربط را بیان بکنیم، بنویسید علت لا یعقلون، چرا نمی فهمند؟ چونکه بلا نسبت مست زندگی دنیا اند، فریب خورده زندگی دنیا و شکست خورده زندگی دنیا اند، در حالی که این دنیا مگه چه ارزشی دارد؟ و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. این زندگی دنیا نیست، بیان هم تحقیر هم تقلیله، مگر لهوی هست، بیهودگی و بازی. چی بچه چطور بازی میکنن؟ برای خودشون آلونک درست میکنن، برای خودشون ساختمان درست میکنن با گل، برای خودشون دیوار و باغ درست میکنن، برای خودشون ماشین درست میکنند، دلشون خوشه. بعد از یک ساعت اینا نیست، همه را خودشون خراب میکنند. انسان زندگی دنیاش نسبت به زندگی آخرت همینه، چند روز دل خوشه، با این مشغوله، با اون مشغوله، درست میکنه، آخر فنا هست، آخر موت هست، همه میمانه. ز الله میفرماید وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. نیست این زندگی دنیا مگر لهو و بیهودگی و بازیچه. و ان الدار الآخرة لهي الحيوان. همانا دار آخرت، جهان آخرت، لهي الحيوان، اوست زندگی اصلی، یعنی حیات اصلی و زندگی اصلی اونجا است. لو کانو یعلمون، کاش میدانستند. اینقدر به دنیا محکم نمی چسبیدن، برای آخرت خودشون فکر می کردن، اما اینا به آخرت اعتقاد ندارند. فاذا رکبوا فی الفلک، زجر و توبیخ بیان می فرماید، سرزنش. اینها مشرکین شرایط و موقعیت های خودشون را نگاه می کردند، شرایط را نگاه می کردند که اگر شرایط شرایط سختی بود، در محلکه بزرگی واقع می شدند، می گفتند اینجا کار خدایان ما نیست، اینجا کار بزرگان ما نیست، اینجا فقط خدا. مثلا اگر کشتیشون در دریا دچار مشکل میشد، در دریا دچار مشکل میشد، اونا میگفتن بغیر از الله عزوجل کسی نمیتونه. اونجا دیگه خدایان را فراموش میکردند و فقط خدا، میگفتن خدایان اینجا کاری نمیتونم بکنه. همین مسئله باعث شد عکرمه رضی الله تعالی عنه برگشت، گفت یعنی چه؟ ما اختلافمون با محمد صلی الله علیه وسلم بر همین بود، وقتی که خدایان ما اینجا نمیتونن کاری بکنن، پس کجا میتونند؟ پس خدای عهد کرد با رب که اگر من از اینجا نجات بیابم، من میرم به دست محمد بیعت میکنم. اون درست میگفت. پس اونا این اعتقاد را داشتن که در امور عظام، در کارهای بزرگ و سنگین، خدایان و معبودان ما نمیتونن کاری بکنند. اما متاسفانه اهل خرافات زمان ما از اینم فراتر رفتند. بنده قبلا اشاره کردم بعضی کتاب هاست چاپ شده اخیرا به زبان فارسی، فقط توش داستانه. به جای داستان بهتر نیست که ما بیایم دنبال عقیده صحیح از قرآن کتاب رب باشیم؟ داستان آمده و کرامات اولیا را ثابت میکنه. کرامات اولیا بدون شک حقه، ولی نه داستانهای دروغین را ما درست کنیم. میگه پیر صاحبی با مریدانش نشسته بود، یکی از اولیا نشسته بود، همین جا که نشسته بود یهو دستش را به طرف جلو برد و دستش را کشید، آستینش آب می چکید. تعجب کردند که اینجا آب که نبود، این کجا دست زد؟ گفت حضرت چی بود، چی شد، ما که متوجه نشدیم چیزی. فرمود هیچی، یکی از مریدان تو دریا میخواست غرق بشه، ما را صدا کرد، ما هم کشتیش را نجات دادیم. منظور اینه که دست برده که او را نجات بده. این الان کرامت، این کرامته. یا این کفر و شرکه، این همون چیزی است که حتی مشرکین هم اعتقاد نداشتن. ما گفتیم ما کرامات اولیاء را قبول داریم، اما نه چنین چیزی که با عقاید قرآن 100% در تضاد و تناقض باشه. لذا چنین کرامت هایی نیست، اینها تمام خرافات، اینها تمام دروغه، اینها ساخته و پرداخته خود انسان هاست. میخوان بگن که اولیاء خدا در حد خدا از نه در اون حدی که مشرکین اعتقاد داشتن، از اونم بیشتر میتونند که در دریاها تصرفات داشته باشند. به گرداب بلا افتاد و کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. اهل خرافات این زمان ما اینا هستند که اینجا میگن در گرداب بلا و در موجهای دریاها هم ای معین الدین چشتی بیا کمکی کن. اونا چین؟ اونا میگفتن فاذا ركبوا في الفلك، هرگاهوار سوار کشتی میشدن، دعوا الله مخلصین له الدین، الله را فریاد میزدن، مخلصین خالصتا له الدین، ای له الدعاء. قبلا دین رچات ترجمه کردم، دعوا الله مخلصین له الدعاء، اینجا دعا را خالص برای الله. فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، اما نمک نشناس ها چنان بودن که هرگاه نجات میداد الله اونها را به خشکی، دوباره شریک با خدا می گرفتن، دوباره به طرف خدایان باطل. لیکفروا بما آتیناهم، لام لام عاقبت، عاقبت و نتیجه کفر می کردن، ناسپاسی می کردن به آنچه که ما به آنان دادیم. ناسپاسی که به آنچه که دادیم همین نجاتشون. وَلِيَتَمَتَّعُوا لِيَكْفُرُوا، تا کفر کنند، یعنی عاقبتی میشه چند روز کفر می کنند و چند روزی بهره می گیرند، دوباره تو دنیا زندگی میکنن. اما فسوف یعلمون، ان قریب میدونن نتیجه عمل کرد شرکشون را. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم. خدای عز و جل زجر و توبیخ برای اینها بیان میفرماید اهل مکه که شما ببینید چه لطفی خدا به شما داره، چه احسانی خدا برای شما داره. شما را در یک حرم امن قرار داد در شرایطی که تمام دنیا ناامنه، بقیه مردم بر اونها چپاول میشه، بر اونها هجوم میشه، اونها را غارت میکنند، اونها امنیت ندارند، راحت ندارند، اما شما را خدا امنیت و راحت داده. با وجود این همه نعمت ها، آیا ایمان به باطل، آیا شرک، آیا استمداد از غیر الله؟ اولم یرو انا جعلنا، آیا نمی بینند، یعنی نمی دانند اینکه ما قرار دادیم حرما آمنا، حرم امنی، در حالی که ویتخطف الناس من حولهم، ربوده می شوند مردم از اطراف حرم، یعنی خارج حرم هر جا میبینی بر مردم چه مشکلاتی، چه بلاهایی، چقدر بر اونها سخته. افا بالباطل یؤمنون، آیا به باطل اینها ایمان میآورند؟ و به نعمت الله یکفرون، نسبت به نعمت الهی کفر میورزند. نعمت الهی چیه؟ خلقشون هست، رزقشون هست، بقیه نعمت ها، صحت، سلامتی، امنیت، عافیت. ناشاکری میکنند که غیر خدا را استمداد میکنند، عبادت میکنند. و من اظلم ممن افترى على الله كذبا، یکی از بدبختی ها این بود که شرک میکردند، دومی که سربارش و بدتر از اون نسبت به خدا میدادند، میگن خدا گفته که شما اینها را فریاد بزنی، شما از اینها کمک بخواهید. الله می فرماید و من اظلم ممن افترى على الله كذبا، چه کسی ظالمتر ستمگارتر از اون انسانی که افترا میگه بر الله دروغ میگه خدا ما را دستور داده او کذب بالحق لما جاءه و چه کسی ستمکارتر از اون انسانی که تکذیب میکند حق را بالحق ای بالرسول بالحق ای بالقرآن تفسیر بالسعودی هر دو درست هم رسول حق هست هم قرآن حق هم توحید حق الیس فی جهنم مثوى للکافرین آیا نیست جهنم جایگاه چنین کافرینی این همزه استفامی هست استفام انکاری هست استفام انکاری هم به معنی نف میاد لیس هم معنی نف را دارد نف بر نف که بیاد معنی چی میشه اثبات یعنی قطعا جهنم جایگاه چنین کافرانی هست اما اهل ایمان اهل جهاد اونها مجاهده خودشون را ادامه بدن سعی تلاش خودشون را ادامه بدن ما برای اونها راهای هدایت را و راهای رسیدن به رب را فراهم میکنیم والذین جاهدوا فینا کسانی که یا جهاد میکنند یا مجاهده هر دو معنا میتونه درست باشه سوره مکی هست فینا یعنی فی شأننا در راه الله در رابطه با الله سختی ها تحمل میکنند لنهدینهم سبلنا حتما حتما ما راهنمایی میکنند آنها را به راههایمون یعنی راهای رسیدن به حق را به رب را به فوز و فلاح را برای اونها فراهم میکنیم راهنماییشون میکنیم و ان الله لمع المحسنین به درستی که الله عز و جل همراه با مخلصین است معیت الله قرب و رضای الله با مخلصین است محسنین قبلا خدمت شما عرض کردم که ما به مخلصین تفسیر میکنیم محسن ما الاحسان یا رسول الله ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن تراه فانه يراك اخلاص همینه که گویا تو خدا رو میبینی و خدا تو رو میبینه دیگه کسی تو رو نمیبینه پس الله عز و جل همراه با مخلصین است و توحید هم بزرگترین اخلاص چون که عبادت فقط و فقط برای الله است برای غیر الله نیست